Bombagyár. Pornográf verbálagresszió a nemzet jövőjéért. Mostantól másfél órán keresztül. Vegye mindenki nagy levegő, igyon kurva sok bort. És hallgassátok a Bombagyár munkatársait. Szebb jövőt, Bombagyár 17, kezdünk. Mai vendégünk. Van. Mutatkozz be. Ja, Pozsonyi Ádám vagyok. Jó, az első vendégünk. Író ember. Így van. Kénytelen bemutatkozni. Igen, úgy éreztem. A többi az nem szokott bemutatkoznak itt? Nem, én szoktam őket bemutatni, de hát szerettem volna, hogyha te hangodat hallják meg előtt. Elég ennyi tekintve szellemi szabadfoglalkozásos és hivatásos reakciós. Így van, és elég nagy közfelháborodást okozott, hogy eddig nem hívtunk meg. Tegyük az, hogy egyszer már meghívtuk, csak nem ért rá. A másik vendégünk az Puzsér Róbert lenne, de nem, ő most még sincs itt, mert ő azt mondta, hogy őt igazából a hírek nem annyira érdeklik, viszont holnap el fog ide jönni hozzánk, hogy interjút készítsen velünk a saját műsorunkba, aminek mi állunk elébe, tehát a jövő héten, valamikor hétfő körül lesz egy külön kiadása a Bombagyár című rádióműsornak. És az rólunk fog szólni. Rólunk fog szólni. Tehát mi vezetjük a műsort alapvetően, de a Puzsér Robi, na mindegy, szóval ez egy bonyolult. Ez bonyolult dolog, és beszéltünk Goldsmithinggel is, meg Robinnal is, mindenki nagy örömmel lett volna, de ők meg fáradtak voltak, és nem akartak jönni, de van még vendégünk, akit úgy hívunk, hogy Tomcat, ő a Bombagyár Fábria. Így van, én vagyok a Bombagyár Fábria, mégpedig azért, mert a Népszava mai kiadásában olvashattuk, hogy Kőszeg Ferenc, az SZDSZ egyik alapító tagja, azt mondta, hogy Fábri Sándor az RTL Klub Tomcatje. Hát nagyon meg vagyok tisztelve, hogy így összehasonlítgatnak minket. Kőszeg milyen derék ember. Ez egy csodálatos ember. Én már így is szerettem. Talán Fábri érezheti ezt sértésnek, vagy ugye ez lett volna a Kőszeg célja. Neked viszont azt hiszem, hogy ez egyáltalán nem sértés. Sziasztok, én is itt vagyok. Ó, igen, itt van pokolgép is. Pokolgép, rendszerteszt futtatás. Mocskos zsidók, mocskos zsidók, mocskos zsidók. Azt hiszem pokolgép megfelelően működik. Akkor ő lesz ma a negyedik emberünk, amúgykor úgyis öten voltunk. Így van, én egyébként blogin vagyok. Ez kurvára nem érdekel boldog, senki. Boldog karácsony mindenkinek. Még nem? Még nem, nem pedig már lassan. Itt a nagykörút már ünnepi díszben van. Igen, fölkapcsoltam a Dembski a lámpákat. Azt tudtátok-e, hogy ma? De amikor ezt kiteszed, akkor már tegnap, de ma november 29-én 60 éves Izrael. No, boldogság, tapsoljuk boldogság. Meg őket, lőjünk föl egy pár rakétát. Ennek körülmére lesz a nyugatinál felállítva a Hanuka? Lehetséges, de az biztos, hogy ma este az A38 hajón nagy buli lesz, mert minden évben van, tehát akinek van esetleg egy nagy teljesítményű ipari fúrója és egy búvár felszerelése, az nagyon javíthatna az ország helyzetén ma este. Igen. És hogy öröm van, de egyébként meglepődtem, hogy amúgy annyira nem, a kuruc emlékezett meg róla, hát mondjuk ez érthető. Hát még nem merik annyira. Igen, igen, pedig egy gyönyörű állam, amelyet terrorizmussal, meg csalással és egy világ megzsarolásával alapítottak. Ami a kedvencem nekem, hogy európai, én mindig gondolkodtam, hogy miért van benne az EB-be. Hát nem. Hát nem. Igen. Földrajzilag szerintem nem passzol ide. Hát miért? Hát vagy valamit nem értek? Nyugodj meg, ha Ugandába jönnének, akkor is ide passzolnának. Egyébként most akartuk benyomni a reklámblokkot. Az előbb azért hangzott el, hogy közeledik a karácsony, így akarta nekem blogi jelezni, hogy most kell elmondanom, hogy a Tomcat pólóboltjában milyen remek pólókat lehet kapni karácsonyi ajándéknak. Természetesen ezt is csak azért, mert megállapította néhány megfelelő származású emberke, hogy a Bombagyár az kizárólag marketing célokat szolgál. Hát nem csak, de ha már van, akkor használjuk. Tehát így ajánlom mindenkinek a saját pólóinkat, amiket itt árulunk a Terészkörút 6-ba, illetve a www.tomcatpolo.hu-n, úgyis mint ezen műsor egyetlen szponzora. Hát meg azért inkább itt szórják el a pénzüket, mint oly sok más helyen lehet. Én nézegettem, amiket karácsony ajándéknak szeretnének, hát az emberek nem tudom. Én mondjuk rendeltem 30 ezerért könyvet a Libétől, ők is zsidók, de legalább kapok érte könyvet. A lényeg az egyébként, hogy aki nem Tomcat pólót vesz karácsonyra, az egy ízléstelen szarrásra el magát. Normális Bombagyár hallgató, az így vesz ajándékot az egész családnak. Lesz egyébként itt hagyja minden pólót. Pénzét. Nem is kell pólót vinni, a pénzedet hozd ide. Na most annak, aki olyan csóró, hogy még Tomcat pólóra se telik neki, pedig ez nagyszerűsége mellett az egyik legolcsóbb ajándék, az forduljon a Magyar Gárdához, ugyanis a Magyar Gárda országos jótékonysági akciót szervez karácsonyra, és ezt tulajdonképpen bloginnak kéne felolvasni a műsorterv szerint, de így jött össze. Tehát a Magyar Gárda akciója célja, hogy a rászoruló családok oktatási intézményeket megsegítsék elsősorban tárgyi adományokkal, ruhákat, játékokat, cipőket, oktatási eszközöket gyűjtenek. Az összegyűjt adományokat karácsonykor a gárdisták fogják átadni a kiválasztott családoknak, óvodáknak, stb. Bővebb információt az info@magyargarda.hu címen lehet kérni. Szóval akinek otthon kallódik, ilyen mindenféle senkinek nem kellő szegényeknek adható dolog, az szépen pucolja ki és adja oda a Magyar Gárdának. Továbbá gyűjtjük az 1, 2 és 5 forintosokat a Lelenc állatmentő alapítványnak, egyre többet, már egy egész felmosó vödörnyi adag összegyűlt, egyébként egy kedves adakozó még egy vödröt is hozott. Arra ugyan nem találtunk magyarázatot, hogy a több tonna 1, 2 és 5 forintos között miért találtunk egy izraeli egységkelest. Nem vicc, egyébként 3 méterről kiszúrtam, pedig rövidlátó vagyok. Ez már valami foglalkozási általom. Következő akciónkat pedig blogin olvassa be. Nem, mert röhög. De tényleg, tehát ez egy olyan dolog egyébként, az utcán te ezt megfigyelted, azért észre lehet venni azokat az embereket, akikre is figyel. Tehát, akik nem oda illenek. Igen, nagyon érdekes, ugyanez volt ezzel is. Akik ilyen kétfehér kokárdát hordanak ma. Igen. Egy mozgássérült gyermek családja érdekes módon nem pénz, hanem üdítős kupakokat kezdett gyűjteni. Az országban pár műanyag feldolgozó üzem vállalta, hogy feldolgozásra megveszi a kupakokat, melyekből mindennapi használati tárgyainkat készítik el. A műanyagot átválogatva kilóra veszik át, lemossák, megörlik, és olvasztás után új alakot nyerve kerülnek a boltok polcaira. További részletek a kupakgyűjtés.extra.hu címen. Én javasolnám a cigányok feldolgozását is, mondjuk tulajdonok. Ez se egy rossz ötlet alapvetően, de bár ettől elhatárolódunk. Azt azért ne kérdezném, hogy a mindennapokban miért nem lehet ezt a műanyaggyűjtést gyakorolni. Tehát miért kell ez egy mozgássérült gyerek? Én pont erre gondoltam, hogy miért pont mozgássérült? Én nem hallgatom rá, nyugodtan csinálja, nekem halál mindegy, de... Nem az a baj, hogy mozgássérült, most tényleg ne értse valaki. Tehát azt, hogy a műanyaggyárak most, hogy valami akció van, na jó, tőlük átveszik a műanyagot, de amúgy dobáld el. Tehát ezt nem lehet kirakni dobozokat. Hát erre gondoltam. Hát figyelj, hogyha ebből be lehet gyűjteni, és alapvetően profitot termel, mert ez a gyűjtés lényege, hogy pénz legyen erre a szerencsétlen gyerekre, hogy megoperálják, tehát ez egy profit termelő tevékenység. Miért nem jut eszébe ezeknek a műanyag gyáraknak, hogy kiraknak ilyen konténereket, és tesó, ide dobd a kólás flakonodat. Talán nem öntene el minket a szemét. Tehát a kólás flakonnak egyetlen értelme van, el lehet dobálni a kutyának a parkba, amíg szét nem rágja. Semmi másra nem használják föl. Három levelünk van, az első az enyém. Sziasztok! De még a program ajánlunk. Van még? Van, még hoztál nekünk valamit? Én hoztam, de mondtam, hogy csak nem figyelsz oda a műsorterre. Nem, most ez úgy csináltam, mint a spontán lett volna. Teljesen, de nem. Na, tehát egy program ajánlunk van, ismét a vidéki hallgatók figyelmébe. A Kecskeméti Magyarok Háza 2007. december 8-án egy rendezvény tart. Ez a rendezvény meghívottja dr. Horkovics Kovács János, a Magyarok Világszövetsége németországi elnökségi tagja, aki Nemzetünk és Nyelvünk Ősisége címmel tart egy előadást. Ez 18 órakor kezdődik, gyülekezés 16:30-kor, mondjuk lehet, hogy közben tüntetnek is, azért van ekkora rés. Himnusz után bevezetőt mond Lakatos Miklós, szózattal zárják, de ez nem meglepő. Tehát a helyszín 2007. december 8, 16:30-tól, Magyarok Háza Kecskemét, Mindszenty körút 32, egyébként www.karpathaza.hu. És most jöhetnek az olvasói levelek. Sziasztok! A 14. adásban elhangzott egy mondat, miszerint az dönti el a választást, aki a szavazatokat számlálja. Nos, erről eszembe jut egy nagyon durva történet arról az ominózus választásról, amikor nem elég, hogy a tetves maszob zsidók nyerték meg a választásokat, de még a miépnek sem sikerült bejutni. Mindenki tudja, hogy a láncszavazásnak nevezett módszerrel csaltak a választáson, és hogy az a tetves zsidó vezette a maszob kampányát a miép lejáratása miatt. A választások után az egyik Észak-Magyarországon dolgozó fogtechnikus mondta, hogy az egyik MSZP aktivista megrendelt tőle 200 darab olyan gyűrűt, melybe egy apró golyóstól volt beépítve. A lényeg az volt, hogy amikor a tetves kommunista delegált szavazatszámláló kezébe egy olyan szavazólap került, melyen nem a maszop volt beixelve, akkor szépen ezzel a tollal húzott a szavazólapra egy vonalat. Így az a lap már érvénytelen volt. Ezek a férgek így nyertek. El kellene érni azt, hogy a szavazatszámláláskor a számláló biztosok kezén ne lehessen semmilyen gyűrű, karóra, lánc, piercing, stb., mert ezzel a szavazólapokat manipulálni lehet. Nem kéne, hogy a tetves zsidó kommunisták megint csaljanak. Így. Természetesen az olvasói levél nem feltétlenül tükrözi a szerkesztők álláspontját, ami a zsidókat és a kommunistákat és a tetveket illeti. Ezt csak azért mondom be, mert ezt állítólag kell. Egyébként a történet tényleg elég durva, és utána is néztünk, egyébként valóban igaz. Tehát mi beszéltünk ezzel a fogtechnikussal, nem kíván nyilatkozni, de ilyen történt. És ugye emlékeztetek mindenkit, hogy még a tavalyi választások idején, 2006-os választások idején, mikor még a zöld párt színeiben akciózgattunk, valóban mi is elég súlyos választási csalásokat lepleztünk le, és soha senki nem foglalkozott ezekkel. Nem hiszem, hogy ezt bizonygatni kéne. És ha jól emlékszem, volt annak idején a láncszavazás ellen is egy javaslat, hogy a láncszavazást tegyék lehetetlenné, és nem voltak hajlandóak ezt a változtatást. Nagyon miért? Országos Választási Bizottság, mint Ritko Emília. Ritko, annyira kedves ember. Egyébként így figyelem az olvasó leveleket, ezek nagyon kemény hangúak, szóval így itt ülök és hallgatok, és nem tudok hova lenni, és csak nézem, hogy hova kerültem, hogy... Erős jelzőket használni. Igazából itt csak én vendég vagyok, és figyelek. Tehát demokratánál nem kapsz ilyen leveleket, mi? Vagy csak a Bencsik nem adja a kezedbe? Én nem kapok, és egyébként is én csak itt ülök, én vendég vagyok, ezek nem az én nézeteim. Én azt, hogy elhatárolok, azt nem mondom, mert nem szokásom elhatárolni. Én csak vendégképpen figyelek. Te azt se tudtad, hova jössz. Ilyen leveleket kapunk, szerintem csinálunk egy olyan műsort, amiben csak a pokolgép olvas leveleket. Azt nem vigyék előtt, majd lemásoljuk. Egyébként őszintén nem szégyeljétek magatokat, hogy így beszéltek? Hogy is? Nem. Én nem. Nem. Megkérdeztem. Szerintem jó. Megkérdeztem. A lelkiismeretem kötelezett arról, hogy ezt a kérdést föltegyem. De most mit csináljunk, ha ilyen mocskos, rasszista szemét, antiszemét... Tudod, milyenek ezek az emberek? Undorító! Tehát akkor is fel lehet fogni a levelek beolvasásra, hogy így szembesítés az embereket, hogy mennyire aljasak a magyar választók. Tudod mit, Bucó, az ilyenek miatt nem jönnek be a műsorunkba a Tóta V. Árpád vagy a Puzsér. Ilyenek miatt vagyunk, hogy kirekesztünk. Erre mondják, igen. És hihetetlen, hogy hát mindegy. Igen, most, pedig csak ez mondom, hogy ne írjanak ilyen leveleket, de írnak bassza. Igen. És muszáj felolvasnunk, hát végül is. De kizárólag elretentő szándékkal. Persze, nagyon hogyne. Jó, köszönöm. A zsidókat elretentjük. Megnyugodtam, köszönöm. Szóval van egy névtelen levelünk, ami egy BM dolgozótól érkezett. Csak aláírta, hogy BM dolgozó? Mit? Azt a nevét nem csak az, hogy BM dolgozó. Nekem aláírta, de ezt most értelemszerűen nem kívánjuk beolvasni, hogy kicsoda is hol van milyen beosztásban. Következő. Emlékeztek, néhány adással ezelőtt foglalkoztunk a CR Gáz nevű könyvgázról, amit állítólag a rendőrség rendszeresített, írtunk róla a Bombagyáron is, volt belőle egy kis botrány, aztán letagadta a BRFK. Következő levelet kaptuk. Valamiben nagyon sikerült belenyúlnotok a CR Gázzal kapcsolatban. Ma voltam a Teve utcában egy fogászati kezelésen, és félfüllel hallottam, hogy a főkapitány 2007. december 1-jei hatállyal indoklás nélkül meneszti dr. Patarcsics Évát, a BRFK egészségügyi osztály egyik osztályvezetőjét. Lehet, hogy rosszul válaszolt egy kérdésed, de a telefoninterjú alkalmával? Vajon melyikre? Ezek után én már többet nem kívánok ez a CR Gázos ügyhöz hozzáfűzni. Van még egy levelünk, ezt még Tomcat sem olvasta, ma kaptuk. Hát az első része az ilyen Tomcatnek beszólás, nem az a lényeg, a második fejezet. Hú, az nekem tetszik, abban én is belekerülök. Sziasztok! A két héttel ezelőtti Bombagyárhoz szeretnék hozzászólni annyiban, ez az az adás volt, amikor Budaházi és Toroszkai voltak a vendégeink, hogy véleményem szerint Tomcat tévesen terjeszti azt a nézetet, hogy 56-ban a köztörvényes bűnözők voltak azok, akik vitték a prímet. Ezt a Jordán pozitív, vagy itteni nyelvezet szerint Babu, Hollósi Ervin és Lajtai Vera féle fehér könyvből vehette, mely a legsötétebb Kádár rendszerben született. Az ilyen művek célja az volt, hogy a csőcserék randalírozásának állítsa be szabadságharcunkat, ugyanúgy, ahogy most is történik a 2006-os megmozdulással kapcsolatban. Mert ne feledjük, a focihuligánok vagánygyerekek, de nem köztörvényes bűnözők. Én inkább Pongrácz Gergely Korvin köz 1956 könyvére támaszkodnék ebben a kérdésben, aki jobban ismerte Falábú Jancsit, mint egy Hollós Ervin. Pongrácz Gergely cáfolja azokat a hazugságokat, hogy ő bűnöző volt. Azt hiszem, megérdemel annyit az ő emléke, hogy legközelebb ne bűnözőzzék le, egy amúgy nemzeti médiumban. Budaházi Gyuri is jól mondta, hogy vagány fiatalok harcoltak, de ez nem jelenti azt, hogy valaki bűnöző, még ha nyilván keveredhetnek is közéjük, de az általánosítás nagyon durva. Amúgy klassz műsor a Bombagyár Rádió, bár Tomcat lehetnél egy kicsit udvariasabb is a többiek felé, hagynod kéne blogint is érvényesülni. Ezt arra értem, hogy például blogin elkezdett témát, a második mondatnál neked eszedbe jut arról valami, közbevágsz, kinyilatkoztatsz, újabb téma merül fel ezáltal, majd egy perc múlva már senki nem emlékszik arra, hogy blogin mondani akart valamit. Levelem akár fel is olvashatjátok, de a legköztörvényesező dolog szerintem korrigálásra szorul. Azért csak most írok emiatt, mert abban reménykedtem, hogy a rákövetkezendő adásban Tomcat korrigál a sok panaszra az ügyben, de úgy látszik magamra maradtam. További harcos munkát, szebb jövőt! Most felbeszélhetek? Beszélhetsz. Na. Majd ha Népszava azt írja, hogy Fábri Sándor az RTL Klub bloginja, akkor majd nem vágok közbe, mert én vagyok az úristen, tehát tudomásul venni. A másik dolog, ez a köztörvényeses dolog, azért nem reagáltam olyan levelekre, amik ennek szembe mennének, mert nem kaptam ilyen leveleket. Egy régebbi írásomra utaltam vissza ezzel. Továbbra is azt kell, hogy mondjam, hogy bizony 56-ban az utcán elég erőteljesen, ha nem is a prímet vitték a köztörvényesek, mert annyi nem volt, de rengeteg köztörvényes volt kint, nem jó egyik irányba sem csúsztatni. De jure, nagyon sokan, akik az utcán harcoltak, köztörvényes bűnözők voltak, de mint elmondtam, ez az az eset, amikor a gyalázatot valaki vérrel mossa le. És nem egyedülálló az mi 56-os forradalmunk ebbe, tehát például a Szarajevó védelmét, ha megnézzük a 90-es évekbe, szó szerint a maffia harcolt az utcákon, nem a békés átlagpolgárok. Most erre hadd mondjak valamit, hogy van egy ilyen elképesztő félreértés, hogy ő az átlag ember a iskolába padban nézi a könyveket, ahol a történelmi események mellé barátságos szakás emberek vannak kardokkal, koronákkal, akármik, és azt gondolja, hogy azok ilyen jóvilás úri emberek voltak. Hát Rákóczinak a hajdúi többsége bűnöző volt. Mert a forradalmakat, a népi megmozdulásokat, bármiket, akármilyen szinte szabadságharcokat nem az egyetemi docens fog a professzor 70 éves a hotelből, hanem az utca embere, aki megteszi azt, amiről a szellemember csak szónokol. Így van. Ez így volt, hogy a balhét azt fogja előbb elkezdeni, aki ez amúgy is közel áll. Persze. És nézd meg minket. Figyelj, tiszteljük, becsüljük falábú Jancsit, ugye, aki mártír. Tehát minden tiszteletem az övé. De ami tény, az tény, hogy mielőtt ő hős lett, bűnöző volt. Ezt nem hántorgatjuk föl, ezt úgy hívják, hogy történelmi tényszerűség, amikor nem szépítünk senkinek. Mondom, ezt kéne elsajátítani. Van egy ilyen visszaemlékezés, hogy így Rákóczival kapcsolatban, hogy nem tudom, még tábornoka mondta neki, hogy nagycsakos fejedelem, menj végig a Bakony erdeiben, és az emberek mennek utánad. A Bakony erdeiben általában rablók szoktak bujkálni, és, de ezek nem szégyen vagy nem szégyen, ezek tények. Másik, igen, de Rózsa Sándort felhoztam a barátságba például. Így van. A másik, ami szerintem van egy félreértés, és én szeretném ezt mindig hangoztatni, hogy itt a jobb oldalon, vagy nemzeti oldalon, bármely oldalon, mindenki szokott védekezni, hogy nem ellenforradalom, miért mondja, de 5-6 ellenforradalom volt. Így van. A forradalom, az én megítélésem szerint a felfogatásról szól. A forradalom volt 19, forradalom volt 18, a Leninék, a bármik, az a forradalom arról szól, hogy a Isten teremtett rendjét elfogadjuk valamilyen a haladó szellemű idealizmus fasságba, lásd, liberalizmus, kommunizmus, bármi. Az ellenforradalom az, ami visszaforgatja a normális felé. Ellenforradalmával volt. Tegyük hozzá, hogy Hortit nem vett, ő nevezték ellenforradalmi. Ő még büszkén mondta, hogy ők ellenforradalmak. Hortitól kezdve a Prónai Pálon át mondjuk az 56, az ellenforradalom volt. Ő 48 szabadságharc volt. Rákóczi, Bocskai szabadságharc. Ezek nem forradalmak voltak. Uh-huh. Kossuth egy hülye volt, de külön kérdés. Hogy ellenforradalom és szabadságharc. Most ismételten elmondom a kicsit szűkebb arcú nézők kedvéért, hogy itt most nem az 56-os hősök gyalázása folyik, hanem egy akadémikus vitát folytatunk terminus technikusokról, ami egyébként ilyen mindenféle egyetemi körökben szokásos. Egymás közt az utcán továbbra is azt mondjuk, hogy forradalom és hősök és nem bűnözők, de a tényszerűség az tényszerűség. És akár mekkora hős volt valaki, már bocsánat, de ő is ugyanoda szart, mint a többiek. Ugyanúgy ember volt, voltak hibái. És sajnos ez tény, hogy akik kint voltak 56-ban az utcán, azok közül nagyon sokan bűnözők voltak, pont. Szerintem a kérdés az, hogy ezután ők mit csináltak, és ez minősíti őket. Csak szeretném hozzátenni, hogy azt tisztázzuk, hogy minden szabadságharcnál és népi megmozdulásnál az utcán levő emberek többsége az gyanús vállalkozó szellemű figura, mert ismétlem az egyetemi tanár, a polgárember, a matematikus nem fog barikádokon harcolni. És ez így van most is 2006-2007-ben. Igen, amit az előző adásban mondtam, azt most is fenntartom, és szerintem ez annyitja az egésznek, hogy megértsük egymást, hogy lemossa a forradalom az esetleges bűnöket. Tehát amikor már az ember ott harcol mondjuk egy barikádon bárki ellen a forradalom nevében, akkor ott már nem számít az, hogy ő azelőtt hogy tartotta föl magát, hogy esetleg milyen erkölcsi elveket vallott, mert utána ez egy tiszta lap. És utána ki fog derülni, hogy vagy azután milyen ember. Nem pontos, hát Adinál sem azt nézem, hogy egyébként szifiliszbe halt meg, és éjszakánként részegen tibornyázott, és ő a barátja nőjét dugta, hanem azt nézem, hogy mekkora zseni volt, és a pontosan a zseni nagysága, illetve mondjuk egy embernél a történelmi szerepe mentesíti a egyéb tényezőket. Remélem, jól fejeztem ki magam. Jól fejeztem. Egyébként meg azoknak, akik még ennél is többre vágynak, én de jóre bűnöző vagyok. Köszönöm szépen. Na, nézzük a híreinket. Aki mazoista hajlamokkal rendelkezik, és veszi a fáradtságot, hogy elolvassa Sesej Vajda könyvét, amely a szerb nacionalizmus ideológiája címet viseli, az meggyőződhet, hogy a címben megfogalmazott magyar irredent a gondolat hogyan talált támogatottságra a csetnikek holdudvarában. A csetnik vezérét kifejti, hogy szerinte legfontosabb a szerb-magyar viszonyra vonatkozólag az, hogy mindenben segítsenek bennünket abban, hogy Fiumét visszaszerezzük. Álláspontja szerint a magyarok egyik legfőbb vágya, hogy a kikötőváros újra visszakerüljön Magyarországhoz. Továbbá vázolja, hogy a szerbeknek minden segítségben részesíteni kell a magyarokat, mindent meg kell tenniük, hogy a magyarok visszaszerezzék Fiumét, mint a legnagyobb magyar kikötőt. A szerb-magyar viszonyokat elemző részt azzal zárja, hogy a délvidéki magyarok teljes mértékben gyakorolhatják állampolgári és nemzeti jogaikat, ugyanúgy, mint a magyarországi szerbek. Micsoda szövetségesünk támaszt. De miért pont Fiumét? Nem tudom, ez általában feszült, tudjuk, hogy a miért. Zombor meg Újvidék jobban hiányzik, megmondom őszintén. Miért pont Fiume? Hát mondjuk Fiume egy elég értékes dolog volt. Tehát a gazdaság megrokkanásának a tilalom után az egyik oka az volt, hogy a Fiumé kikötőt elvesztettük. Nem is teszem hozzá, hogy a 10-es években iszonyatos nagy pénzeket felújították, tehát ez egy zsinóri kikötő volt. Valóban ebben Sesejnek igaza van, csak mondjuk ilyen fiatalabb hallgatóink lehet, hogy nem tudják, hogy ki ez a Sesej, azt lesz számít, hogy valami szert faszi, és hát nyilván valamiféle ilyen véres szájú csetnik, valóban így van. De azt tudjuk egyébként, hogy Fiume az nem volt a magyar koronához, az Ferenc Oszka külön csatolta. Így van, továbbá ugye az Horvátországhoz tartozott, ami nem magyar terület volt, hanem Horvátország, az a Szent Korona társult állama volt. Aha. És egyébként ezt is kevesen tudják, hogy amikor Nagy Magyarországról beszélünk, az igazából nem Nagy Magyarország, mint olyan, hanem a Szent Korona országai. Ez így volt annak idején a térképeken is, mert a Szent Korona tan, az lényegében egy ideológia, amihez lehet csatlakozni. Tehát most, ha holnap kitalálja, mit tudom én, Uganda, hogy ő a Szent Korona országa akar lenni, akkor mondjuk nem a magyar alkotmány, a mai magyar alkotmány szerint ugye nem, de a Szent Koronatan szerint akár lehetne a Szent Korona társult országa, ha fölveszi a Szent Korona tannak az erkölcsi és jogi és mindenféle teljesíti a feltételeit. Céljaival azonosul, meg mondjuk akár beszélhetnének magyarul is, akkor Uganda a Szent Korona társult. Azt nem tudom, hogy tudják az urak, hogy a magyar királyok címai között ott volt a Jeruzsálem királya. Én tudom. Második András volt a magyar királyok, Jeruzsálemi királyok, és a magyar parlamentben, ha odafigyelünk, ott vannak fent a örökös tartományok és az összes régi magyar birodalmi címerek, és ott van Jeruzsálem is egyébként. Sőt, mondok egy érdekeset, Magyarországnak jelenleg is lenne de facto is de jure királya, ma nagyon sokszor hozzuk el ez a de jure, mert tegnap tanultam is tetszik. De szép szó. Tehát van királyunk, ugyanis a ősi alkotmányunk szerint, hogyha nincs törvényes király, akkor az esztergomi bígolos érsek Magyarország királya. Az pedig van most is. Tehát amennyiben valaki jogot formálna, úgy jogilag, mint erőszakkal, mert csak erőszakkal lehetne ezt megszerezni, tehát erőben is jogot formálna a magyar királyi trónra, akkor az érseknek kötelessége lenne őt megkoronázni. Más kérdés, hogy nem fogja, de akkor őt is agyonütjük. Hát, akar valaki király lenni? Kell hozzá pár tank. Az a baj, az urak ezt nem tudom, hallottak-e róla, hogy bizonyos tábornok volt, hogy Tejero. Spanyolország volt ilyen, amikor a tábornok berontott az emberére a spanyol parlamentbe. Mikor volt ez? 70-es évek közepe. Ja. És ilyen géppisztolyra lőttek egy tárat a levegőbe, a sok demokratikus fanatja a padok alá húzott, és kijelentette, hogy ő szeretné a királyt visszahelyezni a régi jogaiba, és felszólítja, hogy vegye át a hatalmat, és ezt támogatja. És mi történt erre? A király mondta, hogy tegye le a fegyvert. Szumma-szumára arra fog célozni, hogy a mai világban már királyok is ki vannak herélve, és ha a király hűtlen a királyság eszméjéhez, ott már bajok vannak. Hát bizony, ez sokszor előfordult a magyar történelemben. Annyira soha, mint most. Sesej. Ja igen, Sesej Vajda, tehát ő volt az, aki most hirtelen mellénk állt ebbe a kérdésbe. Milosevic azt mondta róla, akit szintén nem kell bemutatni, hogy az erőszakosság és a primitívség megtestesítője. Ő egy jogi diplomával rendelkező emberke, indult volna a 2004-es elnök választáson, de azt már egy hágai zárkába töltötte. Az érdekessége annak a zárkának, hogy ő önként ment el hágába is jelentkezett. Csomó dologgal megvádolták őt, most csak egy párat mondok a vádiratból. 91-ben a Sesej emberei néven emlegetett szabadcsapatok Vocsin térségében gyilkoltak és gyújtogattak. Vukovár elfoglalásakor, házi feladat nézetek utána mi volt ott, aki nem tudja, Sesej kijelentette, hogy egy úsztasa se hagyhatja el élve Vukovárt, hát ennek örömére mindenkit lemészároltak, aki horvát volt, vagy gyanús, hogy az volt. Az ő emberei hurcolták el a vukovári kórház betegeit, persze nem sétálni. Bosznia-Hercegovinában szintén a pogányok elpusztításáról tartott beszédet a szerb katonáknak, gyönyörű tömegmészárlások lettek ebből. Akkor hát, pólóra, vörösszínű pólóra. Igen, ilyen pólóra emberke. Hát Ante Gotovinának egy enyhe ellenpárja. A vicces történet az is, hogy ő a hatalomban levőkkel milyen viszonyt ápolt. Ugye Vuk Draskovicssal és Mirko Jovicssal 89-ben alakította meg az antikommunista szerb megújhodás pártját. Igen, ez az a Vuk Draskovics, aki később ugye mind demokratikus politikus tűnt föl, és most ugye a nyugat kedvence többek között. Milosevicssel 93-ig egész jól el voltak, annak ellenére, hogy ő kommunista volt. 94-95 között viszont börtönbe került Milosevics ellenes politikája miatt. Bonyolult. 98-ban a koszovói erőszak hullám idején viszont már Milosevic kormányának a tagja, nemzeti egység kormány volt, és ugye ebbe valahogy belekerült. Ő volt az, aki kijelentette, hogy a NATO országok propaganda médiájának dolgozóit ellenséges ügynököknek kell tekinteni, és akként kezelni. Tehát ez mindenkit. Egyébként ezt itthon is támogatnám, tehát ezzel nem lenne gond. 98-2000 között a kormány alelnöke. Pedig ugye, mint tudjuk, nem szerette Milosevicet, 2 évet börtönbe ült. És az ő pártja volt az egyetlen, amely 99-ben a NATO erők előtt való kapituláció ellen szavazott. Hát lett egy ilyen nagyon furcsa érdekes arc. Érdekes arc, igen, és önként lement Hágába. Volt egy ilyen vicces történet is 2006. decemberében, megtagadták tőle a saját ügyvédjének a megválasztását, ami egy elég furcsa lépés, így nem kell hozzá jogásznak lenni. Ő éjségsztrájkba kezdett, Belgrádon pedig egy 30 ezer fős tüntetés volt mellette. És hát a nyomás hatására végül a Hágai Nemzetközi Bíróság megengedte neki, hogy maga válaszol ügyvédet. Miért pont fiúme? Telapozzunk. Hát mert az volt a kikötőnk. Volt még egy fel. Na jó, minden, hagyjuk. Igen. Peer Steinbrück, német pénzügyminiszter szerdán azt mondta Jeruzsálemben, hogy Németország nem tervezi az Izraellel 1952-ben megkötött holokauszt egyezmény újra tárgyalását. Folyamatosak a panaszok, melyek szerint a Németország által fizetett kárpótlás nem elegendő a holokauszt traumájának ellensúlyozására. Adnék én nekik olyan kártérítést, hogy a napadékből is leszakad a f***ról. Azok a holokauszt túlélők, akik szerdán felkeresték Steinbrückot, azért követelték a kárpótlási rendszer felülvizsgálatát, mert az eredeti egyezmény nem vette figyelembe a mai hosszabb életkort, és azt, hogy a Szovjetunió összeomlás után több tízezer holokauszt túlélő vándorolt Izraelbe. Az 1950-es évek óta Németország 26 milliárd eurót fizetett ki kárpótlás címén, ebből 1,7 milliárd jutott Izraelnek, a többi német állampolgároknak. A közelmúltban kirobbant tiltakozás sorozat után, amelynek keretében idős holokauszt túlélők felrótták a kormánynak, hogy lemondott róluk, Yehud Olmert miniszterelnök bejelentette, hogy a történelem során először az izraeli kormány saját költségvetéséből fog havi járadékot fizetni a túlélőknek és menekülteknek. Az állami ígéret szerint a náci gettókat és koncentrációs táborokat túlélt izraeli állampolgárok közel havi 300 dollárt kapnak adókedvezményeken és más juttatásokon felül. Szintén jóvá hagyták, hogy a 80 ezer izraeli, akik főleg a volt Szovjetunió területéről érkeztek és akkor menekültek el, amikor a nácik elfoglalták Európát, de sohasem éltek náci megszállás alatt, szintén havi 40 és 125 dollár közötti juttatásban részesüljenek. Mi van? Megmondom őszintén, ezt én leszeretném szögezni, hogy engem kínosan érint, hogy ezek a filmakörök állandóan előjönnek, én csak itt ülök és nézek. Jó, akkor nézzük, hogy mit írnak. Egyébként én azon gondolkodok, hogy ezek a holokauszt tűrődő dolgok, hát ezek hány éves ember volt? 90-valahány éves? Hát gondolom. Mondjuk nincs ide. Meddig fognak még találni túlélőt? Idős túlélők. A következő hírünk szól majd arról, hogy nem csak túlélőt találnak, de valahogy azt valahogy többet. Ezt annyian túlélték ezt a holokausztot. Tehát gondolj bele, hogy ma csak Izraelben 80 ezeren élnek, akiket a nácik bántottak. Na most hány ember érte meg a 20-as, 30-as években születettek közül egyáltalán a 2000-es éveket? Ebből hányat hurcoltak el, és ebből még ennyit is érte? Gondolj bele abba, hogy aki közel került a gulákhoz, a gulágokhoz, az... Milyen eséllyel él meg tényleg 90-100 éves kort? Vagy ott nem volt gáztraumára. Ott nem volt, de tényleg egy ilyen trauma, illetve egy ilyen hely egész egyszerűen megöregíti az embert, és éveket veszel. Ő bakker még mindig ott van. De várjál, itt le is van írva, hogy a Szovjetunió területéről érkeztek, akkor menekültek el, amikor a nácik elfoglalták Európát, de sohasem éltek náci megszállás alatt. Nekik is kell pénz. Honnan menekültek ezek akkor? Hogy Sztálin Szovjetunióból csak így el lehetett pucolni? Hova? Izraelbe? Akkor még nem volt. Nem volt. Ezek nem. Utána jöttek, nyilván. Aztán egy Sztálinnak volt külön zsidó SS kárnyalatúró, ha jól hallottam. Volt, igen, volt valóban egy. Sőt, ha jól tudom, mai napig megvan a zsidó SS kárnyalatúró. Önálló zsidó állam, saját zászlója van, saját pénze. Aha. Valahol így a nagy orosz cseppek. Igen, az orosz zsidó autonóm terület, ez a neve. Ez... Konkrétan létezik Oroszországban. Egyszer el kéne menni oda egy videóriportot csinálni, most komolyan beszélni. Mint érdekesség egyébként, érdekes lenne. Azt egyébként tudjátok egyébként, ha jól tudom, hogy például a Rákosi korszakban Magyarországon a cigányoknak fekete színű személyük volt? Ezt nem tudtam, de hát más hogy ne legyen koszos. Csak mint én mondom, nem komment. Ja, hát a baloldali értékek. Igen, baloldali értékek. De ebbe a hírben az a pikáns igazából, hogy ugye sokan úgy interpretálták, hogy Németország nem fizet több kártérítést. Ez nem igaz, mert továbbra is fizetik, csak nem hajlandóak fölemelni. Most kitaláltak egy ilyen kampószöveget, hogy azért kell többet fizetni, mert hogy amikor megállapították, akkor nem vették figyelembe, hogy ők mennyit fognak élni. És most, hát ezt a franc gondolta volna tényleg, hogy ezek mindent túlélnek. És egyre évről évre többen vannak. Ez igen. A többen élték túl évről évre. Igen, igen. Eszükbe jut. Igen. Jó, bazd meg, hát én akkor már éltem, vagy nem, na mindegy. És azt mondja, hogy mivel Németország nem fizet többet, ezért Izrael fizet holokauszt kárpótlást a saját bevándorló túlélőinek. Nem sokat, tehát ilyen 40-300 dollárig fejenként, plusz adókedvezmény, plusz más juttatások. Mennyi kártérítést fizetnek mondjuk a gulák túlélőknek? Hát én nem tudom, én csak a családi szavítom, hogy a nagybátyámat elvitték Szibériába 16 éves korába, meg is halt, és a család kapott valami 20 vagy 25 ezer forintot. Egy összegben, vagy folyadék? Egy összegben, igen. Édesvár mondta, hogy ezt nem hajlandó fölvenni, úgyhogy ennyit erről. Mondjuk nem holokausz téma, de a családunkban nekünk is van egy ilyen eset. Édesanyám a fél szemére megvakult, mikor egy üveg becsapódott a munkahelyén, üvegszilánk a szemébe repült. A mai napig valami havi 210 forintot kap. És ezt leküldik? Ezt leküldik neki majd. Jó, hát amikor megállapították, akkor nem volt ilyen kevés, csak azóta nem emelték föl. Például nem mondták azt, hogy hát nem gondoltuk volna, hogy kedves Emma néni ilyen sokáig él, ha legyen mondjuk 300. És most zenélni fogunk. Mit szóltok hozzá? Nosza. Hogy utoljára nekem lesz! Nagy ízben lesz a rom az etruszk vázát! Mi a cél? Nekinek saját plázát! Mi a cél? Nekinek saját plázát! Mi a cél? Nekinek saját plázát! Mi a cél? Nekinek saját plázát! Mi a cél? Nekinek saját plázát! Mi a cél? Nekinek saját plázát! Mi a cél? Nekinek saját plázát! Mi a cél? Nekinek saját plázát! Hasonló hírrel jövünk vissza, mint amivel elbúcsúztunk. A doktor halálként emlegetett Aribert Heime volt náci orvos életben van, és Chilében vagy Argentínában bujkál, jelentette be kedden a Simon Wiesenthal központ vezetője Efraim Zuroff. Heim az ausztriai Mauthausen koncentrációs táborban volt orvos, a vád szerint több száz ember gyilkolt meg a II. Világháború idején. A Wiesenthal központ Németország és Ausztria összesen 310 ezer eurót, közel 80 millió forintot ajánlott fel annak, aki segít elfogni a most 93 éves férfit. Aribert Heimet egyszer már letartóztatta az amerikai hadsereg 1945-ben, de 2,5 év múlva szabadon engedték, meglehetősen furcsa körülmények között, mondta Zuroff az Argentínában tartott sajtótájékoztatón, de részleteket nem árult el. Heim később nőgyógyászként dolgozott Németországban, majd 1962-ben Dél-Amerikába menekült a letartóztatási parancs elől. Hol rendben ez a doktor? Vinnék neki pacienseket. Érdekes, hogy mindig előkerülnek ilyenek. Ha jól emlékszem, viszont nem őt hívták doktor Halálnak, hanem Mengelét, nem? Vagy most ez többen is megosztották? Mengele a doktor Halál, tőle mindegy. Most ő, hát Mengelét nem kaptuk el, egyébként állítólag a 70-es években a tengerbe fulladt. Hát akkor most ő lesz a doktor Halál. Tény mondjuk, hogy ezek a náci kísérletek nem voltak szép dolgok, de azért én nem egészen értem. Tehát ezt az embert letartóztatták az amerikaiak, 2,5 évig vizsgálgatták, 2,5 év alatt nyilván nem találtak ellene semmit, elengedték. 62-ig Nyugat-Németországban élt. Nem értem. Ha háborús bűnös, akkor ennyi idő alatt nem tűnt föl senkinek, hogy ő ott van. Most került elő egy túlélő, aki emlékszik rá, hogy ő ott van, és Dél-Amerikában menekült a letartóztatási parancs elől. Egyek szerint akkor 62-ben valahogy kiadtak rá egy letartóztatási parancsot. És miért pont 62-ben? Igen, és addig nem jutott ez eszükbe. Egyébként azt mondják, hogy ő volt a második legkeresettebb még élő náci. A másik az Alois Brunner, a Eichmann adjutánsa volt. És most őt itt nagyon kergetik, mert úristen, hogy ő kísérletezett. Hogy valami nem kerek itt nekem. És ez hány éves lehet egy? 93. Egyébként a másik kedvencem, amúgy is tényleg csak mint véleményt mondom, és nem foglalok állást semmilyen irányban, én egy független ember vagyok, egy független szellemi ember, hogy ha arról van szó mondjuk, hogy gulág, vagy sortűzek, vagy stb., akkor mindig azt hallom, hogy nem kell a múltat bolygatni. Hagyni kéne ezt már, nem kell ezt feszegetni, másról kell beszélni. Hát erről mondok, hogy erről. Kossuth-téri sortűzben résztvevők közül néhányan még élnek és ismert a nevük. De múltkor már lerágtuk ezt a csontot, kb. Minden adásban 3-szor lerágjuk. Igen, mert felháborító azért, ez nem nagyon lehet túltenni magunkat. Egyébként, hogy mi történt, hogy miért lett most hirtelen egy újabb náci háborús bűnös, erre egy név a válasz, Simon Wiesenthal. Mit tudsz erről az emberről? Én csak így néha nézem a hírekben, és így ez a név elhangzik. A legfontosabb, hogy hála az égnek megpusztult ez a hülye zsidó. Ez a legjobb. Ezek kemény szavak. Hát, de miért? Ugye őt szokták úgy nevezni, igen, mert elvárják, nem. Kérek, őt szokták úgy nevezni, mint a nagy náci vadász. Az, aki túlélte a koncentrációs táborokat, és utána úgy döntött, hogy megtorolja. Na most azt kell róla tudni, hogy ő találta ki az emberszappan hazug legendáját. Jó. Pontosabban ő elevenítette, hogy az első világháborúban már volt. Kiderült, hogy hazugság, nem baj, zsidó, neki szabad. A legnagyobb eredményén azt tekintik, hogy legalábbis mindig ezt mondta, hogy Adolf Eichmann-t kézre kerítette. Idézném Isser Harelt, az Eichmann-t elfogó ügynökcsoport vezetőjét, a Mossad és a Shin Bet titkosszolgálatok volt főnökét. Wiesenthalnak semmi köze nem volt a foggyulejtéshez, sőt információi félrevezetőek teljesen értéktelenek voltak. A zsidó Bnei-Brit rágalmazása ellenes liga, azt kell erről tudni, hogy minden országban működnek, és az a dolguk, hogyha valahol egy zsidót bántanak, akkor mennek, és valamilyen úton módon elintézik. Mi ez? Ez a rágalmazás ellenes liga. Nightbrit, azt hiszem, így kell ejteni, rágalmazás ellenes liga. Ez a holokauszt, ez az a zsidó közbeszéd Magyarországon című pamfletet magyarul és angolul ők adják ki, és a múltkor pont együtt voltunk azon a könyvvásáron, amikor megkérdeztük őket, hogy az idén miért nem adták, és azt mondták, hogy azért, mert nincs rá pénz. Akkor mondok, hogy hoppá, nagyon nagy világválság. Már egy kicsi így. Pont ezt kérdeztem, és rohadtul megsértődtek. Pedig nem tudom, mindegy. Tehát na, ennek a ligának a jogtanácsosa leírta, hogy Eichmann argentinai letartóztatása előtt Wiesenthal annak Japán vagy Szaúd-Arábiai elhelyezkedéséről beszélt. Magyarul a hasára ütött és hülyeségeket beszélt. Ez nem lett volna baj. Csak aztán ugye elneveztek róla egy központot, és adták neki a pénzt, hogy hú, nagyon király náci vadász vagy, csinált, úgy, de mekkora arc vagy. Na most gyakori támadások keresztüzébe került, amikor megírta, hogy azok a nácik, akik szerinte minden zsidó halálát kívánták, tehát Wiesenthal szerint minden zsidók halálát kívánták, és halála előtt azt mondta, hogy minden zsidónak meg kell őrizni a lelkében egy kis gyűlöletet a német nép számára. Szóval ő azt mondta, ez hogy... ez kollektív bűnösség. Persze, erre. Így van. Hát neki azt szabad. Hallottam a televízió készülékben, hogy ez nem jó dolog. De neki lehet. Nem értem. Tehát aki szerint minden zsidók halálát kívánták, az ő életét megmentették, ugyanis a német fogság alatt öngyilkos próbált lenni, fölvágta az erejét, ez se sikerült sajnos, a tisztek pedig mindent megtettek, hogy a lehető legjobb kórházi ellátást kapja, jobbat, mint egyébként akkor a német köznép kapott volna, és így maradt csak életben, ezt ő maga leírta. 1900... De várjál, ugyanezt leírt a, hogy hívják, azt a Nobel-díjas szar. Elie Wiesel. Nem, a másik Nobel-díjas. Imre Kertész. Imre Kertész, ja, az a farag. Mintha ő is valami ilyenre emlékezett volna, mint követő. Hát az Elie Wiesel meg ugye, amikor megkérdezték a mocskos nácik, hogy velünk jöttök, vagy megvárjátok a szovjet csapatokat, megyünk. És ez benne van a könyvében, hogy igen, az SS-szel tartottak. A dokumentum fényképek vannak arról, hogy a zsidó foglyok a német katonaság együtt menekülnek a bevonuló szovjet hadsereg elől. Várjál, te független vagy, te nem mondhatsz ilyeneket. Én nekem ezt mondták. Ja, na, nem volt független, úristen. Ja, jó. Na, 74. december 10-én keltezett levelében a Wiesenthal meggyanúsított egy chicagói férfit, hogy Częstochowa és Kielce városában zsidókat adott át a gestapónak. Ezt írt erről egy levelet. Na most ez Valusper néven vált ismerté. Az eljárás a feljelentés nyomán megindult, majd az Amerikai Egyesült Államok Bírósága 77. januárjában, tehát több mint három évig, vagy több mint két évig ez az ügy húzódott, több tanú és bizonyíték ukrán elismert, hogy a férfi nem is tartózkodott Lengyelországban a háború alatt. Wiesenthal ezek után is azt hangoztatta, hogy ő soha nem tévedett. Soha? Pedig soha. Soha nem tévedett. Ja, hazudott, ez tök más. És mondom, és ekkora már az Adolf Eichmann, meg minden ilyen dolgoknál kiderült, hogy hülye. Beszéltünk már róla egyébként, hogy Wiesenthal hogy élte túl konkrétan a úgynevezett elgázosításokat? Nem emlékszem, hogy volt-e szó róla, de elevenítsük fel, csak a vicc kedvéért, mert ez egy akkora vicc. Tehát ő úgy adta elő, hogy azért élte túl mindig, mert őt mindig beállították így a sorba a gázkamrához, de mindig ő volt az utolsó. És a hátul állt. Ő volt mindig az utolsó, és valahogy mindig úgy elfogyott a kapacitás, mire odaért. Meg nem ért oda időben, meg lekéste. Éppen a cipőfüzét kötötte. Igen, meg vécén volt. Meg... Azt tudjátok, hogy álltak Imre Kertész sem volt Auschwitzba? Hallottad azt a hangfelvételt, amit azt a hatodik adásban, vagy az ötödikben mutattunk be? Egy öreg úr volt, ajánlom mindenkinek figyelmébe ezt a felvételt. Igen, aki lemaradt volna róla, mert aki lemaradt volna. Egy idős úr betelefonált a matáp tudakozóba, hogy megtudja Imre Kertésznek a telefonszámát a nemzetközi tudakozóból, és az operátor gyerek előkapott egy MP3 lejátszót, és felvette a beszélgetést. És elmondta, hogy az osztálytársa volt az Imre Kertésznek, együtt vitték el őket. És elmondja, hogy amikor Győrben megállt a vonat, egy vasutas félregurította a vagonjukat egy mellékvágányra, hogy megszöktesse őket a németektől. Uh-huh. De ez az Imre Kertész, amikor jött arra egy Győrjárat, és csöndbe kellett volna lenni, kopogott nekik a cipőjével. És így találták meg őket, és az egész rakomány zsidót, mindenkit legészítettek, gyerekeket, nőket, mindenkit. Csak az Imre Kertész élte túl, és még ő, mert ő bebújt a szék alá, a pad alá, amin az Imre Kertész ült, mert oda nem lőttek. Uh-huh. És ez a két túlélő volt. Most Imre Kertész szándékosan kopogott, vagy szándékosan az ember szerint. És miért? Mert hát, nem tudom, most tudom, meg akarom tudni, ugyanis megvan, hogy Imre Kertész melyik iskolába járt, ott megvannak a törzskönyvek, hogy kik jártak vele egy osztályba, tehát ki lehet nyomozni. Csak hogy az iskola nem adja ki ezeket a könyveket, mert személyes adat. Annyira az egész, hogy kiadják, és megnézzük, hogy ezek közül melyik él még, ez a melyik élet még 2005 körül, amikor az a hangfelvétel készült. Uh-huh. Mert akkor ott egy tanú arra, hogy Imre Kertész háborús bűnös. És ennyivel meg lehet akadályozni egy ilyen nyomozás, hogy bocs, személyes adat. Amúgy említetted József Mengelét, ha ehhez visszatérhetünk. Na hát a legnagyobb hajszája Wiesenthalnak az Mengele után volt. Kereste mindenhol, az ágy alatt, a konyhában, a fészerben. Körülbelül egyébként így csinálta, éveken keresztül folyamatosan küldte az infókat, hogy most itt van, most így megyek utána, kérek még pénzt, jó? Akkor most megint mentem utána, még egy kis pénzt itt kérek, és akkor még ha adsz pénzt, akkor majd még mondom tovább, hogy merre van. Még a padláson is van. Évekig, és mindig azt mondta, hogy csak egy hajszál választja el, sőt, többször látta Mengelét. Na. 1960 nyarán bejelentette drága Simon Wiesenthalunk, hogy Mengele egy görög szigeten bujkál, ebédelni egy fekete színű Mercedes-szel jár, és felfegyverzett testőrök kísérik. Hát ez már akkor is elég hihetetlen volt, de hát mégiscsak a Mengele. Később azonban kiderült, hogy 79-ben Brazíliában halt meg teljes nyomorban, miután egy helyi magyar zsidó család rejtegette amúgy. Teszem hozzá, kellemetlen, na! Hát ezek már annyira abszurdak, ezek a... Hát, ugye, és ez ugye kellemetlen is volt. 83-ban Izrael volt paraguayi nagykövete, Benjamin Faraón is hazugnak nevezte Wiesenthalt, és az anyagi haszonszerzésre fogta a Mengele hajszát. A London Times pedig a férfi által készített Mengele aktát trehánynak nevezte, ami idézem, csak arra volt jó, hogy öntömjénező koholmányait alátámassza. Na ennyit Simon Wiesenthalról. Ez kemény szava. Ezen gondolkodni kéne. Határul ugye nagyon gyorsan. A The Times-tól. Ez az, amire nem lehet mit mondani. Szerintem menjünk a következő híre, és nézzük meg, hogy mi a helyzet a magyar média házatáján. Az jó téma. Csak az újságírók tekinthetnek bele abba a tanulmányba, amely nettó 5 millió forintjába került az adófizetőknek, és amelyről Daróczi Dávid kormányszóvivő tegnap még azt ígérte, bárki számára elérhető lesz. A közpénzből készült dokumentum állítólag arra keresi a választ, hogy mennyire objektíven tudósított a média Gyurcsány hazugságbeszédéről. A tanulmány csak a kormányszóvivői titkárságon lehet elolvasni, még fénymásolni sem szabad. Nyomasztó kormányzati média túlsúlyról ír az a titkos tanulmány, amely a miniszterelnöki hivatal megbízásával készült. Az anyag szerint a főbb közszolgálati és kereskedelmi televíziók meglehetősen hasonló módon tudósítottak az összödi beszéd következményéről a tévéostromról, kivéve a hírtelevíziót. A televíziók a téren lévő civileket kezdetben tüntetőknek, demonstrálóknak nevezik, majd később a politikus és szóvivői nyilatkozatok hatására alakulnak át például garázdákká. Az elemzés leszögezi, a műsorvezetők, riporterek erősebb jelzőket csak hivatalos személy vagy politikus használata után alkalmaztak. A legnagyobb eltérés itt is a Hír TV-nél van, amely a leggyakrabban a fiatalok kifejezést használta. Kukológépnek valahol igaza van, ez annyira szánalmas, tehát csinálnak egy elemzést, ugye emlékszünk, csináltak ők már tavaly is egy elemzést, a Göncöl jelentést, amiben így feketén-fehéren ott áll, hogy a magyar rendőrség politikai befolyás alatt áll. Ez egyébként én elég sokszor szoktam hivatkozni erre a bíróságon, nem szokták figyelembe venni. Nem tudom miért. Ez egy hivatalos kormányjelentés. Én szeretném kijavítani a fiatal embert, mert ez nem halus, ez igazságbeszéd volt. Ha nézzük a médiát, Schwab András mindig igazságbeszédnek mondja. Egyébként igaza is van. Még egyszer kimondta. Igen, lapunk csalunk hazudunk. Na és? Ezt nem tette hozzám, azt már... Hát egy másik ember. Másik ember, aki már nem sokat beszél. Egyébként a bombagyár.hu még mindig lehet szavazni rá, hogy meddig mászkál még így elemről. Azt mondják, nagyon ízléstelen szavazás, de hát szerintem sokkal ízléstelenebb mondjuk lövöldözni a magyarokra. De hát nem erről beszélünk. Szóval itt valóban emlékezhetünk erre a kis média fordulatra, hogy tüntetők, demonstrálók, aztán hirtelen csöcsalék, garázda, kivéve a Hír TV-t, el is indult az etikai vizsgálat ellenük, semmi probléma, hogy merészelték ezt. Egyébként ezt mindig megfigyeltem, és olyan kis érdekes dolog, és sose értem, én csak itt ülök és teszek a kérdéseket, hogy megfigyeltem azt, ha fiatalok köveket dobálnak, eltorzult arccal ejtenek ki szavakat, és mozognak hangosan erre-arra, mondjuk Franciaországba, akkor a liberális média újjon, hogy nagyon jó önkifejezés, jogaikért harcolnak, az elnyomás tekintély ellen lépnek fel a fiatalok, stb. Ha ezt nálunk csinálja, akkor csőcselék van. Igen, és azért tegyük, lesz egyébként erről is hírünk, tegyük hozzá, hogy ott miért dobálnak, és itt miért dobálnak, tehát azért alapvető különbségek persze vannak, de ez is megy, hogy mert az miért jobb, nekik a négereknek nem lehet. Hát mondjuk a négerek közök azért törnek zúzlet, mert nem kaptak kamerás mobilt ingyen, meg a segítség nem elég föl. Sőt, mondjuk mondhatnánk azt is, hogy Szögi Lajos meglincselése és a tévéostrom között is van egy apró árnyalatnyi különbség, nekik nincs. Minden esetre vicces. Hát ez is hihetetlen. Tudjátok egyébként mekkora ez a tanulmány, amit 5 millió forintért. És mi a tanulmány? Nagyjából az, hogy pontosan leírja, hogy napról napra mi történt. Hát bakker. Hát ezt mindannyian tudjuk. 5 millió forint 6 oldal. Tehát itt, amit a kezembe tartott a műsortervet, ez akkor 10 millió. Igen, ez 16 oldal. Bakker 3-ért megcsináltam volna. Simán, igen. Ja, és mondja, hogy itt van egyébként ez, hogy ez két hír, ha valakinek nem tűnt volna föl, mind a kettő magyar nemzetből származik. Azt mondja, hogy a mai napig nem tudni, hogy kiszivárogtatta ki az összödi beszéd hangfelvételet a sajtónak, csak annyi ismert, hogy a beszéd felvételének egyetlen ismert példánya Gáljé Zoltán a miniszterelnök kabinetfőnökének páncélszekrényében volt bezárva. Hoppá, ezt a Gáljé Zoltánt én ismerem. Ez úgy tudja, hogy mi benzint loptunk, ha jól emlékszem, mai napig úgy tudja. De mi van? Meg nem múltunk? Én írtam erről a bombagyára, nem szeretném elismételni. Talán a lényege a dolognak, itt a dokumentum végén felmérik, hogy a vizsgált időszakban, ez 2006. szeptember és 2007. június között, a hírműsorok nézettsége hogy változott? Majdnem a felére esett vissza. Ez azt jelenti, hogy ezekben az időszakokban, fordítsuk le, nagyjából kiszámoltam valami 1.440.000 ember eltűnt. Nem nézi a híradót. Nekik elegük volt abból, amit látnak ebből az undorító hazugságáradatból, amely onnan folyik a kormányoldali hazugságból. 1.440.000 ember döntött úgy, hogy akkor inkább mondjuk az internetre megy. És hallgatja a bombagyárat. És mondjuk lehet, hogy a bombagyárat hallgatja. Lehet, hogy sokan meg vagyok döbbenve a havi nézettségi adatainkat nézve, ugyanis ebben a hónapban mindössze 2 nap volt, amikor 4 számérjű volt a nézettségünk. 11 és 13 ezer között egyedi látogató. Tehát aki egyszer látogat oda egy azon IP címről, ebből ennyi volt. hogy aztán hányan adják tovább a cikkeinket, és ezt ugye hányan hallgatják a rádiót, mert ugye nem egy ember hallgatja, meg torrentről is töltik. Persze, küldik egymásnak, és naponta kell érteni, hihetetlen, hihetetlen, és meg kell azt is nézni. Az RTL Klub 1,6 millióról 800 ezerre a felét elvesztette. Nem veszik észre a hallgató, vagy a nézőknek. A TV2 1,2 millióról 900 ezerről viszonylag tartották magukat, sőt, most ők a leg... Mondjuk még ők is úgy tudósítottak, hogy a rendőrök visszavernek minket a tévéostromnál, mert már javában fényképeztem a Balú Györgynek a szobájába az érintetlen berendezést. Nem is akartam őket megvédeni. Egyetlen egy híradó van, amelynek nem változott a nézettsége, feltételezhetően azért, mert akik azt nézik, bőven és nagyon jól tudják, hogy mit kell várniuk, és ezt a kormánypárti fröcsögést akarják. Ez a tévé, az ATV. Az a kedvencem. És a Hír TV-vel kapcsolatban nem közölnek adatot. Várjál, ATV 2008. január 1-től elő kell fizetni. Ja, hülyes idók, hát nem jöttök el, hogy se nézni senki. Kell a hídgyűlinek a pénz. Szóval furcsaságok ezek, egy a Hír TV sugározza a második leghitelesebb híradót egy korábbi felmérés szerint. Ki az első, azt nem tudom pontosan. Vicces dolgok ezek. Nem, erre senki, semmit nem kell mondani. Mi ezt tudtuk, de már megint egy kormányjelentés ismeri el. Milyen hihetetlen dolog az, hogy már a kormány... Tehát nem tudják ezt elsívolni. Nem tudják azt mondani, és hogy... A kormány népszerűségét is nézd meg az MSZP népszerűsége. Tehát olyan mély ponton van, hogy már egymás torkát harapják el, hogy baszkus, takarítónak nem vesznek föl minket kormányváltás után, ha így folytatjuk. Én azon rögtön, Vutko volt a tarlós, melyik a... Az a baron, a szuszogós, a verebes. Mm. Napkeltív. A verebes? Na, most ott ülnek, és így azt veszem észre, hogy a verebes így nagyon óvatosan, de finoman így kezd nyalintani alá. És hogy hát szerintem is, én is így gondolom végül, hát igen, Demszki azért így, Demszki azért úgy. Én ön egyetértek, támogatom. Csak így néztem. Ja, a független média, mi? Igen. Támogatja. Pajrá MSZP, ugye, mint tudjuk. Hát, kicsit. De én mondtam, Fiala János. De nem. Paráznak, úgy látom, meg talán most már némelyen köztük is így kezdik érezni, hogy hú, bakker, ez marra kellemetlen, nincs támogatottság. Hülyed a hajó, bassza. Nagyon csúnyán, és bár elég kellemetlen azért úgy irányítani egy országot, igazából mindenki meg akar ölni. Szóval ez így annyira nem jó. Ebben nem mennék bele, de pont van mindig az MSZP-s ismerőseimre hivatkozom. Tényleg vannak, az egyikük például most egy hasonló ügyel bukik be, éppen a napokban, mint a Cuslák, csak kisebben csinálta 10 milliót akart elsíbolni. Hát ez kicsi. Hát de az neki kicsi. Egyébként egy MSZP-s barátja dobta föl. Ki más? Egyébként hát ő megérhetési MSZP-s volt. Hát nem tudom, mert tartozik nekem, úgyhogy megyünk MSZP-sbe. Na mindegy, ötödik hír. Venni vagy verni? Nem mondtam semmit. Veretni vagy lövetni, nem mindegy. Egyébként ebben a statisztikában a kedvencem a SZDSZ 1%-a. Igen, az csodálatos. Hát, igen. Adja az Isten. Már szerintem, ha 0,5%-a van, akkor is irányítani fogja a dolgokat. Szóval. Lazán ezt tudnám szerni. De az, hogy ha már elég kevesen vannak, akkor megverjük őket. Egyébként még mindig nem kaptam választ az SZDSZ új generációtól, miszerint, hogy mikor és hogyan akarnak engem elagyabudjálni. Akarnak? Akar, igen, és az UG Media nevű blogon bizonyos Urbán Geri, aki egyébként Bence, hogy hívják ezt a faszt? Bence, Mózes. Nem Mózes, valami, mindegy, ilyen zsidó neve van neki, közgazdász, közölte, hogy ő benne lenne egy kiadós Tomcat elagyabudjálásba, ezt az idétlen majmot agyon kell verni, és ő bárkit támogat, aki ezt megteszi. Bátorkodtam megkérdezni tőle kommentárban, hogy mikor és hol kívánja ezt abszolválni, majd erre azt a választ kaptam tőle és a közönségétől, hogy micsoda primitív barom vagyok én, hogy itt kakaskodok, meg verekedni akarok. Bocs! Most följelentettem. Én nem vagyok teljesen képben, az ilyen modern dolgokat nem követem. Igaz, hogy már nem a Gusztus az új generáció főnöke? Nem tudom, én sem követem ezeket. Nem mondom el, hogy ilyen Gusztusan dolgokat nem követem. Jó, mert az annyira undorít és unalmas poén. Jó. Gyomorforgató. Csak én szerettem a Gusztus fejét. Na mindegy, lapozunk. Nem nyomoz tovább a budapesti rendőrfőkapitányság Kádár János és felesége közös sírjának feldúlói ellen, derül ki a csütörtökön közzétett rendőrségi közleményből. A rongálás és kegyenetsértés miatt nyomozó rendőrség 600 embert hallgatott ki eddig, ha emogenetikai, fizikai, vegyész, igazságügyi, antropológiai és nyomszakértő segítségét is igénybe vették, de nem akadtak a lehetséges elkövetők nyomára. A Munkáspárt 2006 országos elnöksége a közlemény megjelenése után nem sokkal tiltakozását fejezte ki, amiatt, hogy lezárták a nyomozást Kádár János megrongált sírjának ügyében. Véleményük szerint ebben a döntésben politikai szempontok is szerepet játszottak, amit elfogadhatatlannak tartanak és követelik, hogy a legfelsőbb rendőri vezetés vizsgálja felül a döntést és folytassák a nyomozást. A munkáspárti vezetők szükség esetén a külföldi szakértő bevonását is fontosnak tartják. Már nem nyomoznak. Jó, akkor most már nem figyelnek. Valakit felmessünk a helyére. Pokolgét meg így javasolt valami hasznosat. Egyébként kevesen tudják, mert kevesen olvassák a bombagyárat csak napi tízezre. Robin gyanúsított volt ebben az ügyben, mégpedig csak úgy lárpullári jelleggel. Hátha, de hát nem jött össze, tehát fújattak vele a falra, ilyen nagy festékszóróval, ilyen, hát úgy, ahogy ott a kábás írjára is fújtak feliratot, fölfújatták vele egy ilyen betonfalra, de többször, és ott ordibáltak vele, hogy ne olyan messziről, közelebbről, Ferdében tartsa, egyenesebben tartsa. Hát aztán lett ilyen krikszkrabb belőle. Abszolút nem hasonlított arra, amit a temetőbe fölfújtak, de ez egy gyanúsítotti körbe megtartották, mert az írás szakértő megalapította, hogy az I betű feltűnően hasonló. Hihetetlen, tehát topa, szarok, hát 600 embert hallgattak ki. 600. Ez fontos tehát volt. Ebből ez mondjuk, fontos. Hogy kettő a temetőőr, egy az arra kutyát sétáltató néni, egy meg a gyógyság. Volt biztonsági őröket behívtak, összejött így az 50 ember is, de hogyan 600? Tényleg az utcáról fogtak be embereket, hogy te... Figyelj, jöjjön be maga gyanúsított. Tehát megnézném a dossziéját, hogy mekkora. Tehát állítom, nem férne el itt a stúdióba. Igen, nem tudom, mit akar még a Munkáspárt 2006. Hát ez, de a Munkáspárt 2006, tudod, mi az? Választások idején, ezt a zöld pártnál tanultam meg, választások idején gyakran előfordul, hogy egy nagy párt, mondjuk a Munkáspárt ilyen szempontból már elég nagynak számít, tehát egy országos párt létrehoz egy ilyen kis szatellit szervezetet, ami tagozatot. Lényegében nem tagozat, hanem ez egy külön pártként van bejegyezve, és elnevezik ilyen, tényleg ilyen benne van a nevében, hogy ezt most 10 percet csináltuk, mint Munkáspárt 2006. Ez így elindul valahol egy választáson, bezsebeli az ezt meg az kopogtató cédula izé, minden aztán lelép, eltűnik. Rengeteg ilyen van, ha megnézzük a választások idején szereplő neveket, annak a nagy része eltűnik. És mi is ebben a jó végül is? Kopogtató cédulákat gyűjt, meg ilyesmiket, és nem ugyanaz a társaság. És ez a Munkáspárt 2006 ezt kitalálta, hogy rájuk akkora szükség van, hogy ők megmaradnak és aktívkodnak tovább. És most két kommunista párt is van, mindegyik kb. 3-4 fővel. Egyébként valószínűleg nem leszünk egy hullába, szóval, de a Türmet valahol egy bírom. Na figyelj, a Türmet az egy nagyon korrekt ember kell. Emberileg le a kalappal, hogyha ilyen lenne a baloldali ellenzék, természetesen csak is ellenzék. Én azt mondom, hogy rendben van, lehet, hogy ő tömegbe lövetne, hogyha most lenne 56, ezt nem tudom, de... Én olvastam vele elég sok interjút, beszédet, ez egy normális, tisztességes ember. Meg jók a dumása. Kommunista, persze, akasztva lenne jó, de sajnálnám valahol. Milyen abszolút világ az, hogy amiket mondta Türben nézem, és az így sajnos egy jelentős részével egyet tudok érteni. Rédel a Munkáspárban úgy utálják a Gyurcsányt, ahogy azt kell. Persze. Hát igen, mert ők kommunisták, szó szerint véve kommunisták, egyébként ez tükrözi azt, hogy a valódi kommunizmus, ami nem egy ilyen homályos ideológia arról, hogy most hogyan szedjünk össze több pénzt, a valódi idealista kommunizmust mennyien támogatják Magyarországon, ennyi, az a pár száz emberke. Annak is egy része azért, mert nem tudja, hogy mi az, de jól hangzik, meg nem akar a Gyurcsányra szavazni, jó legyen, hát törpepártokra is szükség van. Amúgy ezt tudjátok, mennyi pénz jár, ha most kitalálnánk, hogy ki ásta ki Kádár Janit? A budapesti rendőrfőkapitányság 2 millió forintot adnak, és a Magyar Kommunista Munkáspárt és a Magyarországi Zöld Párt további 500 000. A Magyarországi Zöld Párt ezt vajon kik, és ők, és ezt vajon miért tartják fontosnak? Nem mondanám, ez nem az a zöld párt, amit... Az persze. Az. Nem tudom, de annak... De kik, hogy most így, tessék 500 000 forint, hogyha megmondod, hát mik közük hozzá? De honnan van ennyi pénzük? Na, hát ez a másik. Tehát én megint csak a tapasztalatból, hát mind a ketten benne voltunk a zöld pártban, icipici kis pártocska, tehát fillérekből éltünk, ilyen matricát ragasztottunk, meg ilyenek. És meg így se volt azért egy olcsó dolog. Így se volt egy olcsó dolog, tehát elmondom nektek konkrétan például, mert azért volt nekünk szponzorunk, most nem mondom előtt ki, volt, amikor fölraktuk azt a nagy transzparenst a Lánchídra, a bírságok meg minden nélkül, az több mint 100 000 forint volt. Megcsinálni azt a transzparenst, odaszállítani, fölvinni, mi egymás. Nem, nincsenek ezek a dolgok. Jó, van, igen, ám, de még bírságoltak is, tök jó volt. Szóval valaki ez így úgy... Vannak itt azért is. És hány is ilyen kis apó, valak ebbe szempé különbség. Az már nem úgy hívják, hanem munkáspárt, az a Türmerféle munkáspárt. Igen. De hát hivatalosan, egyébként pont nem. Hogy külön is van még MSZMP. Nem fog. Mi a vicces, hogy ezek a mikropártok, ezek ugyanúgy gyilkolják egymást, mint a nagyok. Csak az a különbség, hogy ott nincs konc. De nem értem, hogy miért. Tehát mi, amikor a zöld pártot csináltuk, vicc volt, tehát egyértelmű, de volt ez a Magyarországi Zöld Párt, meg a Zöldek Pártja, meg minden, úgy estek nekünk olyan mocskos módszerekkel, hogy hihetetlen, nem foglalkoztunk velük, mert most mi a faszt akar, érted? Köhög a bolha. Kiadtak rólunk ilyen kamu közleményeket, meg meggyanúsítottak, meg oda nyilatkoztak, de mit akarnak ezek a marhák? Úgy se jutnak be a parlamentbe, semmit nem érnek el. De csinálták. Na, most megint nem fogja senki elérni. Pont tegnap egy másik MSZP-s ismerősömmel a kettőből, aki éppen nem sikkaszt most. És megkérdeztem, hogy ne haragudj, de ez most ez az MSZMP, és most itt vagytok tisztelt, olyan rossz ízű ez, hogy egy embertűt lehúztatok, az alkotmányból meg a népszót kihúztátok, és így gyakorlatilag tessék, hülye gyerek. Szóval én ezt nem hiszem el. Mondja, hogy szóval alapvetően ez a jogutódlás erre csak azért volt szükség, hogy átmentsék ugye a pártvagyont, ami ugye megtörtént, mondom, de alapfokú akkor... politika szakkör, ugye? Persze, és akkor mondtam neki, hogy jó, de és akkor mai napig ez mondja, hogy nem, szóval ő így az MSZP-t nem szereti, a Gyurcsány Ferencet is utálja, egy másik baloldali szocialista pártban gondolkodik, mondom, igen, itt a probléma, baloldali szocialista? Miért? Vannak ilyen emberek, és egyébként egy halál értelmes, tisztességes ember ő is, csak, hát igen, ki tudja, hogy persze, hogyha lenne rá lehetőség, és lopna csalna, hazudna. Vannak azért, mondom, tehát nem minden baloldali, de ugyanezt ezt nem tudom, miért kell sokszor elmondanunk. Tököm tele van azzal, hogy ebben az országban, és a bombagyáron is az a helyzet, hogyha mondok valakiről valamit, hozzá kell tennem, hogy tisztelet a kivételnek. Mindannyian tudjuk, nem kell magadra venni, hogyha nem igaz. Amikor nekem mindig a fiatalokat szitták, és néhány évvel ezelőtt, én tudtam, hogy még nagyon fiatal vagyok, de én is szittem őket, és magamra nem vettem, hogyha olyan dolog volt. Nem tudom, hogy én most zsidózom egy jó ízűt, akkor még kell hozzátennem, hogy nem, azzal nincs bajom. Nem csak az. Ha belegondolsz, elmondasz egy ilyet, egy történelemről beszélgetsz, és akkor elmondod, hogy te tudod, hogy a németek 6 millió embert öltek meg? Most ne lovagoljunk a számokat. És akkor senki nem mondja azt, hogy hé, hát nem mindegyik német, hát van olyan német, aki nem vett benne részt. Hát akkor most miért német ezzel? Szó nincs erről. Tegnap, hogy a törökök elfoglalták ezt meg azt, hát nem minden török volt ott. Sőt, tegnap este egy fekete vezetéknevű úriemberrel beszélgettem, aki odajött hozzám, és azt mondta, hogy én egy mocskos, undorító, neonácinak tűnni akaró ember vagyok, mert még annak se vagyok. Igen, jó? Beszólt valaki? Beszólt, fekete a vezetéknevű, mondta, hogy utána Schwarzról sikerült nagyapai szinten, nem? Hát erre megsértődött, és ugye mondta neki, hogy nem tudom, miért utálom ezeket azokat. Nekem van szerencsére egy nagyon jó barátom, imádom az embert, hát negyedrészt cigány, negyedrészt zsidó, és egyébként buzi. Na most, hát ez egy kombó, és ez így egy nagyon erős ütőkártya. Na várj, akkor most mondjuk el, hogy a bombagyár állandó publikátorai között is van olyan, aki meleg. Van. És nem én, gyerekek, és nem én. És nem csinálunk belőle titkot, mert ő se csinál belőle titkot, de nem jól van szó. Mi, aki egyébként a Dyke című leszbikus magazinba is ír többek között. Igen, és ezzel és nem soha tudom. Nem volt vele semmi baj, hát, mert nem a szivárvány zászlóval jött oda nekem. És ez az, nem tudnak ezzel mit kezdeni, hogy mi. De nem röhely az, hogyha ő beszélgetsz, hogy a jelzőket és a diszkidens kikerült, meg kell jelenni, hogy egyébként nekem van egy ismerős, aki szintén. Igen, én ezt nem szoktam, soha nem szoktam mondani. Én vele nincsen bajom, de. Ezt sokáig nem mondtam, és tudod, mi vagyunk a neonáci szemétdisznók. Nem mondtam, nem volt szükség, a történethez van az a szükség, én ezt mondtam neki. Mire ő elkezdte mondani, hogy nem hiszi meg egyébként is, meg nem tudom, miért kell fölhozni, nem tudta, hogy én nagyon jól tudom, hogy ő már feküdt le fiúval, és próbálta azt a helyzetet fölvenni, hogy ő fölötte már, és ő engem kioktathat, egy 20 éves kis pöcsről van szó szintén, és hogy ő engem kioktathat, és mondom neki, de ne haragudj, én nem akarom neked bebizonyítani, hogy ki vagyok. Én ezt sejtem magamról, legalábbis tudni akarom, tudni vélem. Mire azt mondta, hogy de hát, miért nem akarom, hogy ő jót gondoljon rólam? Hát mondom, miért akarnám? Ezek az emberek nem értik meg azt, hogy nem célom, hogy ő jót gondoljon rólam, és az sem, hogy az igazságot gondolja. Polisz mondta el egyébként, ja, ez egy másik dolog, hogy van egy rendőr a publikátoraink között. Szóval Polisz mondta el, hogy volt valami előadás mostanában a rendőröknek, ilyen kis továbbképzési, ki kell agyonverni. Hát ő is, egyébként ő is benne szokott lenni ilyen csapaterős megmozdulásokban, mondjuk még embert verni nem volt alkalma, de hát majd kap parancsot, tehát reméljük, hogy nem. Nem tud mit csinálni, ugyanis, ha ilyen parancsot kap. Elmondta, hogy ilyen jött valami ilyen pszichomókus, és így elkezdett neki okoskodni, hogy így, meg úgy, meg a tömegpszichológia, meg így fog mozogni a tömeg, és akkor a hangadók, és akkor rátérdezett arra, hogy Toroczkai Budaházi Tomcat, ugye triumvirátus. És így szerényen jelezte, hogy elnézést kérek, de a Tomcat az soha semmilyen megmozdulást nem vezetett. És ez így is van, és soha nem vezettem erőszakos tüntetés, hát nem erőszakos, azt már szerveztem, de azt hiszem, ez jogom van. Sőt, az első tüntetés, amit életemben én szerveztem, tehát kifejezetten én jelentettem be és szerveztem, az éppenséggel a rendőrség színvonalának a javításáért, a rendőrök problémáinak a megoldásáért volt, utána lehet nézni. Elég csúnya dolgokat a fejéhez vágtunk az ORFK-nak, mai napig ezért haragszanak leginkább. Igen, életem első tüntetése volt, amin részt vettem egyébként. Igen, tehát ez egy elkezdett hápogni a pszichiáter, és akkor benyögötték egyet, hogy igen, de a politikai nézetei. És akkor ugye a polisz fölvilágosította őt, hogy az lehet az állampolgárnak, és meg is írhatja. Tudod, ez így van, ezért nem kell agyonverni, meg ez nincs jogod, és akkor darabod egy pislogot, és jó, akkor Tomcatről nem beszélünk. És itt teljesen le volt döbbenve, hogy atya úristen, és ez egy pszichológus, ez készíti fel a rendőröket. És akkor én csodálkozzak azon, hogy az oktogonon megállít a hülye rebisz, és körbeállnak ötten, és így elkezdi a tökömet ütögetni, hogy keménynek érzem a magam. Hát mondom, fia, összetévesztesz a Zsanettal. Na. Gyurcsány Ferenc szerint ő lesz az MSZP miniszterelnök jelöltje 2010-ben. A Bloomberg amerikai hírügynökségnek nyilatkozva leszögezte, a koalíción kívül nincs élet sem a szocialisták, sem a szabaddemokraták számára. Szégyen is lenne, ha ez a zsidó féreg megérné 2010-et. Mit lehet ez hozzáfűzni? Azt, hogy a koalíción kívül szólt mondjuk, nincs élet sem a szocialisták, sem a szabaddemokraták számára. Nem teszem hozzá, hogy, hogy tisztel a kivételnek, mert nem érdekel. Egyébként Hitler is, ha jól emlékszem, még május 8-án javába tervezgette a végső győzelmet, meg a csodafegyvert, aztán hát nem várta meg, míg bekopognak mégse. Egyébként egy ismert történelmi tét, hagy mondjak, amit mindenki figyelmen kívül hagy, hogy az a, de ők is, hát többi, a Mussolini kormány 30%-a zsidóból áll. Hát, ez történelmi tény. Ceausescu is eszembe jut, ugye, amikor kimondták rájuk, hogy na jó, most kiviszünk az udvarba, és lelövünk a gecibe. Mit csinált jelen a Ceausescu, meg lehet nézni a videófilmet. Oda ment egy katona, elkezdte őket húzni, hogy a kezüket ilyen zsinóra kötötték össze, és azt kiabálta, hogy hogy képzel egy gyermekem, hogy hozzám érsz, hát én vagyok a nemzet egyik vezetője, hát úristen, és nem fogta föl még mindig, hogy bazd meg, vége, le leszel lőve. Azért a vége már fölfogta. Hát amikor már ott állt, és tényleg nézték, hogy jé, konkrétan erre, ezt mondta az egyik kifékző tiszt, aki ott volt. Ő nyilatkozta a tévében, hogy összeszarta össze, hogy össze magát. Szó szerint? Mondta, hogy rettenetesen büdös volt, és majdnem elokálták magukat. Még maga a Ceausescu tartotta magát valamennyire, de a nejje. Tudod, miért nem szart be? Mert nem tudott. Ugyanis neki már a 70-es évek vége óta egy ilyen zsinóron volt kivezetve a bele, egy zacskóba. Igen. És többek között, hát most írtam a Droid Zónában olvasható, hol a történet, van ez az óriási nagy épület, a Néppalotája elnevezésű, ma a román parlament székel benne, és hát éppen, hogy nem székel, mert nincs benne WC. Iszonyatos nagy, tehát így képzeljük el egy ilyen Buckingham palota négyszerese, óriási, 17 emelet föl, meg le, meg minden, és minden emeleten csak egy vagy két WC van, mert a kondukátornak nem kellett. Ez durva. Miért Kádának meg nem volt tévéje, azt mondta, hogy ő nem néz tévét, ami fontos dolog történik, úgyis ő csinálja, a többi meg nem érdekli. De ezért valahol az érthető. Igen, korrekt. Tehát ő neki úgyis szól a titkosszolgálata valami gebasztóan, elő fogja tudni mindent. Filmeket meg nem néz. Hát igen, meg nem is szeretett utazni. Ja. Igen. Mondjuk azért néha utazgatott, például Ceausescu az is. Gyurcsány Ferenc, nem tudom beszélni, már mindent elmondtam. Tehát dögöljön meg, hát most már elég volt belőle. Nem tudok mondani, hogy melyik. Tényleg mit tett mondani a Gyurcsány Ferenc? Nem hogy kretén a feje, nem normális. Erre nem tudom azt mondani, hogy ismerem. De itt benne van ez a, mi a véleménye neki a politikáról, tehát hogyan szervező egy ország életét. Idézve Gyurcsány Ferenctől. Ha nem tudjuk elfogadtatni a parlamenttel az egészségügyi reform nagy befejező törvényét, akkor mindenkinek fel kell tennie magában a kérdést. Te jó ég, most mi lesz? És akkor mi a faszom? Nem tudom. Hát ugye megmondta, hogy nem tudom, hogy mi a következő lépés, pláne az 5.-6. Egyébként van neki jó mondatai. Azt láttatok az internetes vackot, amikor rá kell klikkelni, hogy klikkelni is a miniszterelnökre? Én magamra klikkelni. Hát én is klikkelnék, csak kurva sokan állhatok ilyen páncélba, meg mindennel. Azt mondja, ha nem lesz meg a törvény a tervezett időre, ez december 17, akkor a kormánynak le kell ülnie, és átfogó politikai felülvizsgálatot kell tartani a múltra és a jövőre nézve. Igen, akkor lehet, hogy el kéne kezdeni dolgozni, mert most ez bukó. El kell kezdeni gondolkodni, hogy bassza meg, lehet jobban elkúrni? Még jobban? Megmondom őszintén, pessimista vagyok azért, mert így, hogy mondjuk a komcsik rosszul állnak a választásokon, a közvélemény kutatások szerint, így már jártunk, Nem hiszem egyébként, hogy... Beszélt erről is. Gyurcsány hangsúlyozta, hozzászokott ahhoz, hogy szinte a semmiből építse fel népszerűségét, és a közérzület megváltozik, amint kormányának programja más sebességi fokozatba kapcsol. Bázzanak, még vannak sebességi fokozatok? Még van retorikai fokozatok? Jó, azt tudod, várjál, hát ezt meg is kérdeztem tegnap az ismerősömtől, hogy te ne haragudj, elfogadtátok a... Hát mindig így mondom neki, mert idegesíti. Egyébként van mentelmi joga, meg minden szar az illetőnek, tehát ő tényleg. És mondták, hogy ne arra, hogy elfogadtátok a költségvetést jövőre 1118 milliárd forintos hiány. Hát mi? Mondta, hogy ez teljesen jó. Hát ez? Hát azt mondta, hát Hát ez egy csoda. Hát mit tett a Gyurcsány? Hát mekkora még egész jól. Hát, nálunk mindig ott tartanak, hogy a költségvetés hiány az kötelező. Nincs gazdasága nélkül, sőt ezt így tanítják a közgazdasági egyetemen, tudtam, hogy olyan nincs, hogy egy állam ne legyen deficit. Most erről annyit mondanék, hogy Kanada már 20-akárhány éve nyereséges. A siker az, hogy nem geci sok hiány van, hanem csak sok hiány van. Igen. Ennyit akarnak, igen. Egyébként én szeretném azt kijelenteni, hogy ebbe is én azt látom, hogy megint a modernizmus a hibás. Ha az volna, hogy volna egy olyan két hónapos áramszünet, amikor nem volna televízió, minden visszaáll a normalitásra. De a múltkor pont ezt mondta az egyik vendégünk, emlékszel? Pontosan, hogy ezt, ennek örömére szerintem zenéljünk egyet. Ha csak nem akarunk még valamit mondani a Gyurcsányról. Hadd szóljon! Gyurcsányt akarod. kiújultak a zavargások hétfőn este Párizs egyik elővárosában. Egy 15 és 16 éves fiú vasárnap Villiers-le-Belben motorral leküldözött egy rendőrautónak, és a helyszínen életét vesztette. A baleset körülményei egyelőre tisztázatlanok. Az ezt követően hétfőre virradóra kirobbant, és 6 órán áttartó első utcai zavargásokban 40-en megsebesültek. Szintén Párizs egyik északi elővárosában történt 2 évvel ezelőtt egy olyan haláleset, amelyeket 3 hétig tartó külvárosi zavargások követtek. Akkor 2 fiatal halálos áramütés szenvedett egy trafóházban, ahova őket üldöző rendőrök elől menekültek be. Igen, a franciák megköszönhetik maguknak, hogy beengedték a bevándorlókat. Hú, ezt nem hiszik el. Adjad nekik, Bucó, adjad nekik! Mit mondjak? Bármit, amit fokolgép nem mer. Hát én végezhető ember vagyok, de hogy mindig azon gondolkodom, hogy ezt az európai fehér ember mikor veszi észre, hogy nyakán van a kés? Nem veszi észre. De szóval egyszerűen olyan szinten ölték ki a fehér ember az önvédelmi reflexeket. Emlékszem, amikor voltak ezek a tavalyi balhék, és látva a tév, hogy így robbanak az autók. Párizsban. És akkor ott áll a fehér középosztályban egy hülye, ránga az autó, és ott kapkod. De hát most mit kéne csinál? Szóval az, hogy oda megyek, és a fejét pofám, ez nem meri, mert bele van kondicionálva a PC, hogy nem mondhatok olyan rosszat. Ilyen, hogy védekezek, hogy a saját fajtám, a saját gyerekem, a saját hazám, a saját érdekem, ezt kiszedték belőle. Ezek fasiszta frázisok. Így van. Tehát, de viszont őszintén, hogyha egy fajba, egy kultúrába az, hogy az én érdekem fontosabb, mint az idegené, ha ez nincs benne, az el fog pusztulni. Na akkor lépítsük fel egy összeesküvés elméletet. Ugye tudjuk, hogy Sárközi kiféle, miféle, tudjuk, hogy szabadkőműves és zsidó, és nagyon furcsa egy emberke. Én csak álmodok. Igen, szóval nagyon furcsa egy emberke ez a Sárközi, mert ő hivatalosan egy nacionalista, konzervatív, ám ugyanakkor olyan köröknek a tagja, ami kizárja ezt. Sztálinnak volt egy ilyen módszere, hogy amikor egy kicsit úgy gond volt a népszerűséggel, akkor kinyitotta a börtönöket, kijött az összes bűnöző, törtek, zúztak Moszkvába, mindenki sírt rít, hogy úristen mi van, addig se azzal foglalkoztak, hogy már megint hány embert vittek el a gulágra. Egyszer csak beparancsolt a városba egy rakás katonát meg rendőrt, aki az utcán élt és mozgott és kicsit gyanúsult halomra lövette, másnap rend volt, és akkor mindenki dicsérte Sztálin elvtársát, hogy megoldotta, hogy felszámolta a fekete macskák bandát, ami egyébként ők találtak ki, hogy volt egy ilyen, igazából össze-vissza rabolt, fosztogatott mindenkit, kiengedte. Most ez a vicces, hogy franciáiknál mit csinál egy úgynevezett balos kormány, 90-es években kilószámra engedi be a niggereket, az arabokat, a minden mocskot. Utána mi van? Ó, hát, na hát, gyújtogatnak. Nem értjük miért. Na akkor itt egy jelölt, erre szavazzatok. Ja, hogy az a miénk? Igen, az a szabadkönyvesek jelöltje, bocs. Ezt a minden mocskot kicsit erősnek érzem. Ugye az európai fejemben azt nem érti meg, hogy az az arab meg néger nem azért rossz, meg így meg úgy, mert milyen szűen más kultúra. Így ő abból kultúrából jött, hogy ő elverti azt, ami nem az övé, abból kultúrából jött, hogy tovább felbűzik a lovakat. Nem, várj, ezek már többedik generációsok, ezt mindig elmondják, tehát ennek nem ő vándorolt be, vagy az apja, hanem az még a dédapja. Na jó, de megint akkor sok tudom. Na de várjál, az identitásuk más. Ugyanúgy, mint például Magyarországon a zsidók 45 óta egy büdös szót nem szóltak a holokausztról, egészen a 90-es évek közepéig, akkor, mint egy gombot nyomtak meg, mindenki elkezdte, így a holokauszt, úgy a holokauszt, bűnös nép, stb. Kik csinálják ezt? Az akkor 16-17 éves kis zsidók, akik már nem tudnak jó dolgokban mit kezdeni, mert őket már nem üldözte senki, és kellett nekik valami ellenségkép. És akkor elkezdték, hogy ja, mi különállunk ettől a kultúrától, lásd ugye a magyar többségi kultúra, mert mi vagyunk a zsidók, nekünk erről kell beszélnünk, és vagy csak most erről beszélünk, és csak erről, és jé, már is utálnak minket. Hasonló játszódik le ezekben a egyébként muzulmán gyökerű bevándorlókba. Nem tudnak már jó dolgokban mit csinálni, nem mondom, hogy gazdagra szedték meg magukat a családjaik, de tisztességben élnek, van kis zöldségesbolt, kis autó, akármi, jól el vannak. Mit csinálnak ezek? Hát ott ülnek, unatkoznak magukban, nekik már nem kell megküzdeni a napi betevőért, mi lesz, egymást nézik, te is füstös vagy, én is füstös vagyok, tévében mit látunk, hogy a füstösök gyújtogatnak, akkor mit gyújtogatni fogunk. És ez lesz belőle. Én ezt inkább egyszerűen azt látnám, hogy ez a modern gondolkodásmód úgy gondolja, hogy ideológiák meg stb. Társadalosztályok döntenek el, nem. A vérszava fontosabb, a biológiai ősi tényezők, ha tetszik, hanem erősebbek, ő úgy áll hozzá, hogy a saját fajtája fontosabb. Belünk ezt meg már kiirtották. Erre egy nagyon nagy magyar antiszemitát idéznék, Széchenyi Istvánt. Ő mondta a zsidósággal kapcsolatban, hogy egy nagyon-nagyon jó metafora. Képzeljük el, hogy egy ladikban vagyunk a tengeren, és a ladikba ömlik be a víz. Kicsit nagy a súly. Ott van ő, mondjuk Széchenyi, ő magát hozta példának, az ő gyermeke, és egy idegen gyermek. Az idegen gyermeket fogja bedobni a vízbe, mert a sajátját kötelessége, vérségi és erkölcsi kötelessége megmenteni, és a zsidók mit akarnak elérni, és ezt Széchenyi István mondta, az, hogy a saját gyermekünket dobjuk be. És azt mondta, hogy figyeljetek, mert ezt hagyjuk, nem nekünk lesz rossz, akik utánk jönnek a gyermekének, ki tudja, milyen világban élünk. Kossuth is ugyanezt mondta, egyébként ő is antiszemita volt. Antijudaista, de ők magukat, tehát utána Istóci, ugye ott volt Istóci a magyar antiszemita párt alapítója, ő antiszemiták nevezték magukat, nyilván semmi bajuk nem volt a szemita négy csoporttal. Mindenki tudja, hogy mit jelentett ez. Semmiféle gyilkosságot vagy gyilkolászást nem. Ennek a szónak egy ilyen negatív jelentést próbáltak ráeltetni, sikerült is egyébként. De valójában ezek azért nem olyan rossz dolgok, ezek elvek. És ezek elvben nem tartozik bele azt, hogy kiírtunk mindenkit, nem, csak őket kizárjuk olyan folyamatokból, például ők alkossák a többségi társadalom fölötti törvényeket, vagy akár minden ilyesmit. És az most meg már nagyon unalmas téma, hogy belemenjünk a párizsi zavargások kapcsolatában a négerek intelligencia szintjébe. Elég annyi, hogy a zsidók intelligenciája a genetikai kódolás szerint magasabb, mint bárkié. Igen, ezt bemondták a magyar rádióban. Ugyanakkor ugye egy Nobel-díjas tudós mindenhonnan kitúrtak, amik azt mondta, hogy jó, de a négereké meg alacsonyak. Tehát éljen meg a zsidók. Igen, és ez az érdekes, hogy őt kitúrták, a laboratóriumából kirúgták, a Nobel-díjat nem tudták visszavenni, nem volt rá jogalap. Ő egyébként a DNS 2-s spiráljának struktúráját írta fel, ezért Nobel-díjat kapott. Ő azt mondta, hogy bakker, kutattam, szerintem a niggerek hülyébek, bocs. Na most ehhez képest várjál, ebben a zsidó kutatásban kijött ugye, hogy az askenázsi zsidó a legokosabb. Mellette viszont kijött, hogy hát igen, a niggerek, hogyha 100-nak veszük a világ IQ szintjét, a niggerek olyan 53 és 89 között vannak, hülyék, na, senki nem tiltakozik. Az ellen viszont igen, hogy a magyarok voltak a második helyen. Egyébként ezzel a Nobel-díjas tudóssal, miután az életét majdnem tönkretették, talán csak az normál egzisztenciájában nem másztak bele, visszavonatták vele ezt a kijelentését. És tudom, mi jut eszembe? Látta valaki a Hannibal tanár úr című remek filmet? Na, az kötelező. Egy 1956-ban forgatott, még a Rákosi alatt forgatott magyar film, hihetetlen egy áthallások vannak mind a mai napigben, egy nagyon bátor film volt a maga idejében. Kötelező, nézzétek meg. Annak ellenére, hogy aki felületesen nézi, azt fogja mondani, hogy hát ez itt a magyarságot gyalázza, akkoriban nem lehetett más gyalázni, de a sorok között kell ezt a filmet megnézni. Kapható DVD-n 990 forintért, Tesco-ba korábban mindenhol. Tessék megvenni. És egy kicsit visszatérve Párizsra, itt már megint ugye mivel kezdődött, 15 és 16 éves fiú Villiers-le Belben motorral nekiütközött egy rendőrautónak. Hát vagy a lopott valamit is lenekült, nem? Nem tudjuk, hogy lopott-e, azért ne előítéletestegyünk, de az tény, és ezt már megállapították, hogy a rendőrautó szabályosan közlekedett. Mi történik itt? Egy közlekedési baleset. Hát ahhoz, hogy mondjuk úgy pereceljen valaki motorral, hogy mind a ketten meghalnak, azért nem kettővel mentek valószínűleg. Jó, de erre mi történik? Kitörnek a zavargások, úristen a rendőrök. Ez pontosan rímel erre az, mikor Olaszliszkán ugye elsodorták, mert nem halt meg ugye a kisgyerek, ezt tudjuk, elsodorták ezt a cigány gyereket szegény Szövi Lajos az autóval, azzal rohant be, fölkapta a gyereket az anyja, és azzal rohant a rokonaihoz, hogy hát gyertek gyorsan, mert meghalt a Hajnika, vagy hogy a francban hívták ezt a genetikai hulladékot. Hajnika az ott szaladozott, semmi baj nem volt, egy karcolás nem volt rajta, de összeszaladt az egész rokonság, és meggyilkolták ezt a szerencsétlen tanárt, mert úgy gondolták, hogy ez most joguk van. És nehogy azt higgyük, hogy itt megállt a dolog. Nem. Cigányok egyre többen vannak. Persze. És a cigányok ugyanezt fogják csinálni, hogy amikor a rendőr valamit csinál, úgymond velük, és erre is volt már példa, emlékezünk arra, amikor a Kecskeméten földre leszorította a rendőr a cigány gyereket teljesen jogosan, az meg megpusztult, meg genetikai szar volt, és se érte túl, akkor autóval megpróbálták elgázolni a rendőrt. Hát volt olyan, amikor a rendőrnek be kellett menekülni a rendőrség épületébe, pisztolyt ablakba ültek, és szarták a bokájukat, mert összeseregett a rokonság, és többen voltak. Ilyen is volt. És még addig vagyunk istenesen, amíg a rendőröknek mennek neki, mert azoknak azért van felszerelésük, van fegyverük, ha minden kötél szakad, már csak megvédik magukat valahogy. De mi lesz, ha ezek nekünk jönnek? Foglak. Most én mindig azt mondom, hogy tőle megkérdezik, úgymond egyszer-kétszer fiatal megkérdeztek, hogy mit jósolok a jövővel kapcsolatban. Azt mondta, a jövő arról fog szólni, amennyiben nem teszünk valamit, és nem úgy néz ki, hogy tennék valamit. A jövő arról fog szólni, hogy a fehérek elbarikádozott lövészákok mögött fognak lenni, és amire vigyázzál. Kerítés, kutya, és kút legyen a váron belül, meg kinéz a csűrhe, és onnan fogsz tüzelni. Mert te leszel mondjuk 4-en, ők meg 5000. És amíg az egész civilizáció arról szól, hogy a reklámoktól kezdve, a ripiseget különben kezdve azon, hogy élj a mának, ne szűjjél, legyél individualista, és ne fürdjél le, stb. Az mit fog okozni, hogy a fehérember szaporodása az Európában 1,1, minimum 3 kilométer tudja haladni, az etiópiai még 6,8. Most ez matematika, hogy hol fog átcsapni oda, hogy neked már véged. És akkor azt jelenti, hogy 2040-ben nincs más választás, mint vagy tüzelsz, vagy véged van. És egy bizonyos szintek után már ezek a dolgok, hogy erkölcs, meg etika, meg elvek, meg filozófia, meg bal, meg jobb, ezek már mennek a szemétbe, mert élsz, vagy nem élsz. És az élésre az kell, hogy fogod azt a puskát és tüzelsz a cigányra, akkor nincs más választás. Én nem azt mondom, hogy helyes, ezt el is ítélem. Ez erőszak. Én ebben nem hiszek. A helyzetet kell elítélni. Na, nem az arra adott választ. De ez a jövő, ha nem teszem ezzel valamit, és nézd meg minden baromiket nyomat, hogy légy indivíd, ki fog szülni, ki fog dolgozni. Hát amikor itt ez a barom, melyik volt, Ungár Klára volt, nem Ungár Klára, Lévai Katalin. Az is barom. Az is barom. Ő mondogatta azt, aki pampokot volt, a kvótatörvény, hogy miért nincs több nő a parlamentben, ő emlékeztek biztos. Hát könyörgöm, én lehet, hogy nem a régi módi ember vagyok, de a nőnek nem csak azért, mert társadalmi szempontból, de a saját lelki pszichés szempontjából is lényeg az, hogy anya legyen. Most én őt arra bíztatunk, hogy legyél férfi és fejezd ki önmagad, ahogy szüljél, most, amikor a lakosság teljesen fogy, hát az normális dolog. Nem csak erről van szó, hanem most ezt így mindjárt fogják magyarázni az ilyen, hogy mondjam, ilyen emancipuncik, akik ugye hallgatják ezt az adást, mert ilyenek vannak, csak nem tudják magukról, hogy ők emancipuncik, hogy itt nem arról van szó, hogy a nőnek a fazék mellett a helye, hanem arról, hogy amikor megteremtette az Isten az embert, vagy létrejött a nagy bum után, teljesen mindegy, bizonyos fizikai paraméterek szerint alakultak ki a férfi test és a női test, és ugyanígy az elme is. Így például senki nem tagadhatja, hogy a férfiak általában, és itt az általában az hangsúlyos, testileg erősebbek, mint a nő. Általában a férfiak jobban tájékozódnak, mint a nők. Viszont általában a nők precízebbek, kis apróságokra jobban tudnak figyelni. Persze. Ilyesmi. Kreatívabbak a férfiak valamiért. Na most ezek között ezek a paraméterek határozzák meg azt, hogy a férfiak és a nők milyen szerepet vállalnak a társadalomban alapvetően. Ezt nem azt mondom, hogy ettől nincs eltérés, mert ez meg ugye már egy megint... A nagy számok törvénye alapján. Nagy számok törvénye alapján nem azért van a parlamentben, mit tudom én, 20 nő és 300 férfi, mert a férfiak kiszorították őket. Ma már nincs ilyen. Nem lehet. Nem, a nő nem akar menni, és a nőnek a lelki alkata nem arra alkalmas. Igen, van olyan nő, akinek alkalmas. Van, de általában nem alkalmas. Egy szarbúzi, és akit be kell tenni a hegeszteni a konyhába, hogy főzök. Semmi baj nincs ezzel. Nálunk is én főzök, bár búzi nem vagyok. Egyébként őszintén körül kell nézni azt is, hogy jönnek azon, hogy a elnyomás, hogy összes föltaláló, meg zeneszerző, meg tudós gyakorta 99,9%-ban mind férfi. Zeneszerző csak férfi volt. Filozófus, matematikus és zeneszerző nincs nő. Írók vannak közepesek, stb., de általában a férfiak csinálják a szellemi munkát. És nem azért, mert jönnek abban, mert elnyomták. Mit elnyomták? A férfi, ha meg körülnézünk, a férfi alkalmas arra, hogy egy dolgot nagyon magas szinten tudjon, de akkor csak azért. A nő alkalmas arra, hogy közepes szinten rohadt sok mindenhez kell értenie. Hát nem lehet, a nők mondják, mert ez az anyasság egyik követelménye. Így van, hát pontosan. Szóval kérdez el, hogyha csak pelenkázni tud, de az kurva jó. Erről beszélek. A nők sokszor azt akarom pampolni, hogy mert a férfiak nem képesek több dolgot figyelni, őknek több. Hát persze, hogy. Ugyanis a nőnek az a feladata, ahogy én gondolom, hogy közepes általános szinteken tudjon sokat. De miért? Mert egy normális nőnek, amennyivel valóban nő, élete jelentős részében olyan lényekkel van körülvéve, aki feltesznek kérdéseket mindenről, alapszinten. Miért kék? Merre megy? Ez mit jelent? Mikor esik? Ez milyen állat? Tehát mindezt kell érteni egy kicsit. Ellen a férfi elvonul a hülye szobájába, és feltalálja azt a valamit, amikor egy dolggal foglalkozik 20 éven keresztül. Nem teheti meg. Bocsánat, ez úgy indult az egész, hogy kiment vadászni, és nem arra figyel, hogy milyen madárka van a fán, meg hogy csúszog a szellő, meg izért. Ennyi volt, hogy elszállt az antilop. Persze. Igen, arra figyel, antilop. Ki nem szarja le a madarat? Nem is hallom a madarat. És ezt mindenki elmondhatja, aki férfi vagy nő, és azért feltételezem, hogy hallgatói nagy része E2 közül valamelyik, hogy ez így működik valóban. És hozzáteszem, a férfi és a nő kettőse alkot egy pár. A pár igazából a civilizáció alapja, és nem az individuum, ami egy fél ember. Így van. Így van. Férfinak, a férfi támogatja a nőt, a nő a férfit. Nem a nő a férfit, és nem a férfi a nőt, ezt ne keverjük. Megvan mind a kettőnek a szerepe abban, hogy egy egységet alkossanak, amiből létrejön majd az új férfi és a nő, alias gyerek. Magyarul azt tudom mondani, hogy elvileg a nő lehet egyenjogú úgymond, de nem egyenjogú a szerepe. Így van, így van. Hát ez egy olyan dolog, mint hogyha mit tudom, azt követelné egy asztalos, hogy ő ugyanazt a munkát akarja végezni, mint a villanyszerelő. Hát jó, csinálja, csak agyon basz az áram. És nem lesz villany se, meg asztalos se. Nem beszélve arról, mondjuk, hogy megint az, hogy mi a nagy teljesítmény, és mi a fontos dolog. Könyörgöm, mitől fontosabb dolog mondjuk megszerelni egy processzort, mint mondjuk megvigasztalni egy árvát. Bóra én például nem volnék képes esetleg, mint a másikra. Tehát... Úgyhogy ezek a niggerek elpusztultak, és most zavarognak Párizsban. Igen, és persze ezt fogjuk hallani majd természetesen hamarosan, hogy igen, de ezek pont ugyanolyanok, mint ti, a tévéasztromnál, nem bazd meg, az tök más. Ez egy olyan dolog, hogy a bűnözőnél is van fegyver, meg a rendőrnél is van fegyver, és mégsem mondjuk azt, hogy mind a kettő egy fegyveres baromállat, hanem a bűnözőt azt igyekszünk likvidálni, a rendőrnek pedig mi adtuk oda a fegyvert, hogy ezt megcsinálja. Ugyanígy a zavargásoknál is, ők azért zavarognak, mert a rohadt bűnöző szemét haverjuk megdöglött, és ez most egy ürügy arra, hogy megint fölgyújtsunk mindent. Nálunk viszont azt hiszem volt egy bizonyos történés, ami oda vezetett, hogy időnként kigyullad egy-két vízágyú, meg ez az igaz nálunk kirakatot annyira még nem törtek be, nem tudok róla, hogy a zavargások idején bárkit is kiraboltak volna. Mit gondoltak én nagyon szélsőséges vagyok, ha azt gondolom, hogy az az arab vendég Franciaországba, és a vendégnek az a feladata, hogy örüljön, hogy kap valamit? Ez nagyon, nagyon régi módi gondolkodásmód. Ma már igen. Igen. Tehát mi nem gondolkodunk, de régi mondjuk. A vendég ne lepődjön meg, hogy a pofárulják az asztalra. Tehát vagy a vendég ülj, ha kap, és kussoljon, igen. Nem? Igen, és hogyha nem tetszik, akkor el lehet menni. Ha nem mész, mert elviszünk, az nagyon fáj, de mész. És te, nem csak te, mert a családod, meg tudod mi? A többiek is veled együtt. Miért? Mert felelősséggel tartoztok egymásért. Ja, tudod családban, miért nincsenek ilyen mindenféle garázdálkodások? Mert ott ugye megmondták, hogy nigger vagy, bevándoroltál, bűnöztél, családos túlmész a picsába. Útlevél elvesz, ott a kijárat, merre mész? Ausztria, Franciaország, válaszol. És megy, és nem tud mit csinálni. És ott is, ó, náci, náci, igen, csak a svájciak erre azt mondták, hogy igen, tulajdonképp Svájcot ezért csináltuk, hogy ilyen legyen. Hoppá. Egy másik ilyen kedvenc munk abban jönnek, hogy mi van egy ország, és hogy oda, hogy bevándorol X lakosság egy másik kultúrából. Idő telik, azok szülnek, és de hát már mennyien vannak, ennyi és ennyiuk van. Elnézést. Ha a szomszéd hagygyerekes családnak beázik a konyhája, és én megengedem, hogy az én lakásomban ott aludjanak éjszakára, és én egyedül vagyok az én lakásomban, és ott van heten, az nem azt jelenti, hogy másnaptól övé az én fél lakásom. Én megengedtem, hogy a teleputjában ott éjszakázom vendégnek. De attól meg az én lakásom, tehát ő kussol. Vas Albert, patkányok honfoglalása. Aki még nem olvasta. Vas Albert, bocsánat, de mondjuk már úgyis elkanyarodtunk. Magyar Wikipédia szócikk, beírta valami kis zsidó, írogatja, tehát meg lehet nézni, van a szócikk, leírják rendesen, korrektül, Vas Albert, ez az, amaz, ez történt, így van, nagyon jó volt, tenőtől. És akkor látszik, hogy idegesen odaír még egy mondatot, hogy de egyébként meg háborús bennes, meg náci, meg íz, és akkor látszik, hogy ez idegessége beírta, mert nincs központozás, nem rakott a pont után szó köztek, semmi, de azt gyorsan beírta, benne maradhat. Ha ő írja, engem kimoderáltak a Wikipédiáról, de ő maradhat, és ilyet beleírtak, hogy ő már szientológusként halt meg. Nincsen róla forrás, ez nagyon érdekelne, hogyha valaki tud a hallgatók közül erről, hogy ezt miért írja be valaki, hogy szientológusként halt meg Vas Albert, illetve van ő tudott egyáltalán szientológiáról, nagyon örülnék, mert ez érdekes téma, mindegy. Szóval ilyeneket írogatnak be, meg hát ugye a háborús bűnösségével kapcsolatban. Volt egy jó angol szócikk, oda is elkezdtek vandálkodni, és elérték, hogy kitegyék az angol Vas Albert szócikkhez a Wikipédiára, hogy a források nem semlegesek feltételezhetően ennél a szócikknél. És akkor nem tudod, hogy melyik forrás. Így van. Vas Albertről egyébként annyit nagyon jó megjegyezte valaki, nem tudom, hol olvastam, hogy Vas Albertről Magyarországon még senki nem írt forráskritikát. Megfigyeltétek? Tehát amióta egyáltalán tudjuk a nevét, az ugye nem olyan régen van. Nem olyan régen. Közismert név. Egyetlen egy zsidó nem vette a fáradtságot, hogy leírja, hogy kérem szépen, az adjátok vissza a hegyeimet, az azért szar könyv, mert ilyet nem lehet írni. Nem azért, mert tilos, hanem nem tud, mert ez egy jó könyv, meg az összes többi. Kiváló író. De nem írja, nem azt írja, hogy ő háborús bűnös, meg náci. De ez is háborús bűnös, de egyébként tehát az USA nem véletlenül, ugye azt kell tudni, aki esetleg nem tudná, az hát illene. Végülis azt mondják, hogy a nácik oldalán harcolt. Nem, ő egy katona volt. Aki egyébként két vaskeresztet is kapott, tehát egy jó katona, egy hős. Hát azért vaskeresztet a nácik osztogatta. Ennyi az igazság. Ennyi az igazság. A nagyapám is a nácik oldalán harcolt, tudod? Mert kapott egy behívót, hogy gyere harcolj a nácik oldalán. Nagyjából ez így történt. Vas Albert helyzete is azon nem igazán volt ott választási lehetősége. És volt egy eset, amikor azt mondják, hogy Romániában ő megöletett embereket, akik vele perben álltak. Meghalt egyébként két zsidó, ezért a Simon Wiesenthal központ eljárást indított, tehát ők találták, hogy háborús bűnös. És Amerika nem adta ki Vast, azt mondták, hogy bocs, bizonyítani kéne, jelenleg semmi bizonyítékotok nincs, azt mondták, hogy itt megölte a pópát, meg a szolgálóját, meg néhány gyereket. Miért tette? Honnan tudjátok, hogy az ő parancsa volt? És egyébként semmi bizonyíték nem volt. és nem is adta ki Amerika, de a mai napig ez tartja magát. Az ember szappant is a mai napig mondja. Egyébként Vas Albertnek annyi a háborús szerepe, amit mai napig fölemlegetnek, mint úgynevezett háborús büntetet. Volt egy uszály telerakva hadianyaggal, ő, mint a magyar királyi hadsereg századosa, néhány emberrel ezt őrizte, jöttek valami partizánok fölrobbantani, partizánok lelövődtek, köszönjük szépen, háború van, ez így működött. És ezt hány torgatják föl neki, hogy a nyilasok mellett harcolt. Na, akkor már persze, már nyilasok itt törjönktek. De könyörgöm, mi köze ennek ehhez? De ő egy... Jó, mindegy. Ez olyan, mint a Ságvár is, hát könnyűleg egy köztörvényes bűnöző menekülés közben rájön a rendőrre, minden országban eddig vissza fog lőni, nem? Így van. Jó van, zenélünk egyet megint, és akkor utána zsidózunk. Tett a tűzre, Sanyi megbüntette őt a papit, bezáratta a padlásra, a bubusznak szállására. Éjszaka majd eljön érted, így hívja a zsirány véred, minden csinész jól meglapol. Ez a részfaszú bagol, la la la la la la. Jön a részfaszú bagol, la la la la la la. Jön a részfaszú bagol, la la la la la la. Jön a részfaszú bagol, la la la la la la. Sanyi bizony vagány legény, nem félő, mert igen kemény. Vártam fel meg a padlásra, hogy a magjot pofán vágja. Lecsavarom, amint faszán elajdom, és leszek ilyen, berugok majd, mint egy bajor. Csöhet a részfaszú bagoly, sa-la-la-la-la-la-la. Csöhet a részfaszú bagoly, sa-la-la-la-la-la-la. Izrael és a palesztinok vezetői megegyeztek, haladéktalanul újra kezdik a béketárgyalásokat azzal a céllal, hogy 2008-ban egyezményt köthessenek az önálló palesztin állam létrejöttéről, jelentette be kedden az Annapolis-i Nemzetközi Közel-Kelet konferencia házigazdája George Bush, amerikai elnök. A megállapodás hosszú, a konferencia megnyitás előtti pillanatokig tartó egyeztetés eredménye még hétfő este is bizonytalan volt, hogy a felek egyetértésre jutnak-e a jövőbeni béketárgyalások kereteit rögzítő dokumentumról. A szaúdi küldöttséget vezető Saud al-Faisal külügyminiszter a tanácskozáson közölte, a béketárgyalásokat mihamarabb fel kell újítani Izrael, valamint Szíria és Libanon között. Az amerikai diplomácia több hónapi erőfeszítésébe került az izraeli-palesztin béketalálkozó megszervezése. Szakértők kételkednek abban, hogy Annapolis elindíthat egy olyan folyamatot, amely még Bush mandátumának lejárta, 2009. januárja előtt az önálló palesztin állam megteremtéséhez vezet. A CNN hírtelevízió Bush bejelentése után minden esetre óvatosan úgy fogalmazott, talán történelmi esély nyílik a közel-keleti békére. Hát ez a hír természetesen a magyarországi, tudjuk milyen elfogultságú sajtóból ered. Ugyanakkor lehet olvasni más forrásokat is, például ajánlom mindenkinek szíves figyelmébe a Hezbollah weboldalát, ami angolul is olvasható, az elsődleges oldal persze arab, de napi rendszerességgel tesznek föl híreket nálunk nem elérhető hírforrásokból, illetőleg kommentálják is azokat. Például az Al-Alam iráni hírügynökség szerint következő reakciók hangzottak el az Annapolis-i konferenciára. Najat Havatmeh, a Demokratikus Front Palesztina felszabadításáért főtitkára szerint az Annapolis-i konferencia megtagadja a palesztinoktól a szabad költözés, illetve a szabad palesztin állam megalakítását. Nem rendelkezik a fal lebontásáról, az illegálisan létesített zsidó települések felszámolásáról, valamint a célzott letartóztatások és gyilkosságok megszüntetéséről. Ezek tényleg ilyen apró mellékes kérdések egy béke folyamatban. De mindegy. De nem csak ők, hát jó, hát most mondjuk, hogy palesztinok elfogultak. Ám de! Avigdor Lieberman, az izraeli stratégiai ügyek minisztere a következőt mondta a Knesset TV csatornáján. Idézem, az Annapolis-i konferencia csak egy újabb fotózkodási lehetőség Yehud Olmert és George Bush számára. Más értelme nincs. Remek koktélparti, még akár egy foci meccset is megnézhetnek együtt, de áttörés biztos nem lesz, mert Abbas nem képvisel senkit, olyan gyenge, hogy a legegyszerűbb követeléseket sem képes teljesíteni. Benjamin Netanyahu, ellenzéki képviselő, szintén ezt mondta. Párbeszédet és békét szeretnénk, de ehhez két erős partner találkozása kellene, ez pedig nem történt meg Annapolisban. Hát ennyit erről nagy közel-keleti konferenciáról, újabb porhintés. Tehát így megint elmondják, hogy ó, itt már 5 perc múlva béke van, jaj, de ezek a hülye arabok már megint lövöldöznek, ezek primitívek. Hihetetlen. Nem tudom, ez nekem nem igényel hozzáfűzni valamit, csak mindig azt látom, hogy két szemita népcsoport egymást gyilkolásza, hát nem tudom. Hát az egyik nem szemita. Tehát itt ez a nagyon nagy átverés. A zsidók közül a szefárdok szemiták. Ők máshogy is, tehát ez látszik külsőségben is általában nem mindig megnyilvánul. Nevezzük antropológiai jeleknek, mert ugyan ilyet csak egy antropológus mondhat ki, mielőtt leteszi a diplomáját, és ugye igazolja, hogy ő az, de ő már mondhatja, zárt körben. Mondjuk így, antropológiai jelek. Így van. Ők valóban szemiták. Viszont az askenáziak, az uralkodó zsidóság Izraelben, 90%-a a zsidóknak, valójában nem szemét eredetiek, sőt, valójában nem ők a bibliai zsidóság. Ők a kazárbirodalomban honos valakik voltak, akik vallás nélkül tengtek-lengtek, és szóltak nekik, hogy te srácok, itt kéne, kéne egy vallás, mert tudod, jelenleg így nem az ilyeneket, azt egy kicsit leszoktuk írtani. Hát ez igazából úgy nézett ki a kazárbirodalomban, hát ők kazárok voltak, ez egy eléggé ilyen erkölcstelen társaságot kell elképzelni, egy ilyen rabló birodalmat. Magyarok azok időnként oda mentek, szétcsaptak közöttük, még Szent István idejében, aztán így meghallották, mert ugye volt nekik egy királyuk, hát képzeljünk egy ilyen cigányvajda szintű alakét, alatta van több mint 10 000 emberke, és akkor meghallották, hogy hát az a helyzet, hogy ide keresztes hadjárat fog jönni, ha valamit nem csinálunk magunkkal, és ő kockát vetett, hogy milyen vallást vegyenek föl. Benne volt a muzulmán vallás, a keresztény vallás, a zsidó vallás, meg itt a hindu, akármi valami, a zsidó jött ki. És ezután hozatott rabbikat Európából, és őket kérte meg, hogy tanítsák meg őt a izraeli vallásra, judaizmusra, így van. És hát ők el is magyarázták, hogy hát figyelj, itt van Tóra, meg Talmud, meg így kell öltözni, ezt kell követni, és hát ebből ők kiszemezgették maguknak, hogy mi az, ami fontos, mi az, ami nem fontos. Persze a Talmudot azt úgy értelmezték, hogy az ugye, már tudjuk, ezek nem egyértelműen leírt dolgok vannak a Talmudban, ezek rabbinikus viták lényegében, amiben vitatkoznak azon, hogy na, mit lehet csinálni a gólyokkal, és mit nem például. Na most ők kiválogatták a nekik legszimpatikusabbakat. Amivel jól járunk, azt átveszünk. Amivel jól járunk, így van, tehát például meg lehet ölni a gólyokat, ott se begolyim harog, mi csak azt veszük figyelembe. A farizeusok nyilván ebbe segítettek nekik, mert ők meg arról nevezetesek. Jézus mesélhetne erről, ha még élne, mondjuk él, csak nem így. Tehát ők ezt így összeszedték maguknak, ez jó, kis saláta, vallás, katyvasz, fasza, mostantól nem lehet ránk beszólni, mi vagyunk a zsidók. Mondjuk én azt hozzátenném, én a kockadobásos részt nem tartom hitelesnek. Szerintem azért vették fel a judaizmust, mert ugye a keresztény világ nem örült volna, hogy egy ilyen kazárszintű féreg népség úgy dönt, hogy hát akkor mi most ezt, és hát a muzulmánok pedig, annak szintén a keresztény birodalom nem örült volna. Úgyhogy szerintem egyébként logikus is volt a judaizmus felvétel, amely egyébként nem volt egy uralkodó dolog. Egyébként a szafárdos kázi jelent, ez mennyire erős egyébként? Rettenet. Rettenet. Az askenázi zsidók gyűlölik a szafárdokat. Ezt úgy kell. Nagyon érdekes. Azért, mert ők nem kazdárok. Így van. Ezt úgy kell, fogok erőni a bombagyára nagyon régóta. Készülök egy olyan cikksorozatra a zsidók, akik elmondták. Valami ilyesmi címe lenne. Jack Bernstein nevű, már hivatkoztam rá a bombagyárban. Ő askenázi, elment Izraelbe és elvett egy szefár lányt, hát egyből visszaestek. Van egy lista, az első az askenázi zsidó, aki ott született, ő könnyebben kap lakást, munkát, mindent. Második a szefár zsidó, és így mennek le fel a dolgok, Palesztina bevánd, vagy őslakos az alján, meg ilyenek. Megérzem, ez nyílt fajelmélet, meg minden. Ez az? Hát ez fajelmélet. Ezt már rárátuk, hogy az egyetlen jelenlegi náci állam az Izrael. És ott például őt megverte egy askenázi rendőr, és askenázi vadát ugye elvette egy szefárlány szörnyű, és üvöltve ütötte, és mondta, hogy kár, hogy Hitler nem írtott ki többet belőletek. Egyébként volt olyan zsidó, de majd erről sírok, aki azt mondta, hogy igen, természetesen mi, askenáziak, segítettünk Hitlernek, hogy a szefárd zsidókat összefogdossa és koncentrációs táborba zárhassa. Jó, ezt már kivágjuk ezt a sörvet. A kazár birodalomról még annyit lehet elmondani, hogy ők mielőtt a zsidóságot felvették, egy tökéletesen erkölcstelen államot kell elképzelni vallás nélkül szinte. Hallottak valamit harangozni róla, de nem kifejezetten érdekelte őket. Ők lényegében az anyagi élvezeteknek éltek, többek között például fallosz imádók voltak. Tehát hogy a szexualitás az nagyon nagy becsben állt náluk, annak mindenféle formája, paráználkodás, meg minden. Rohadt nehezen viselték, mikor jöttek a rabbik, és mondták, hogy na figyelj, mostantól kezdve csak a feleségeddel, meg a lóval nem kéne, meg ilyenek. És nem minden hétvégén. Ezt nem igazán akarták betartani. Tehát ezt ugye ismerjük, hogy amikor fölvesznek egy vallást színleg, de azért folytatják tovább a kis dolgaikat. Most az évszázadok során azért kikopott, úgy ahogy, tehát azért meg ugye a kazárok is eléggé kikoptak, meg szétszóródtak, hogy miért azt most hagyjuk. De tudjuk, hogy egy nemzet életében az ilyen több száz éves hagyományok kimondatlanul mennyire tovább élnek. Itt például a magyaroknak a hagyományai, nagyon kevesen tudják, hogy az átlag hülye paraszt, aki a Tesco-ba jár vásárolni, és lóg a cigi a szájából, és nem tud beszélni, igazából vannak még mindig neki olyan vélt, vagy valós alapokon álló erkölcsi elképzelései, hogy hogyan kéne élni, amik igazából több száz vagy több ezer éves keresztény értékek, csak hogy ezt így nem nevesíti, sőt röhög, hogyha valaki azt mondja, hogy most te keresztény vagy, mert így élsz. Tehát például a legpahóbb lakótelepi panelprolit családba is, az azért valahol egy szégyen, hogyha a lányod kurva lesz, vagy ha börtönbe kerülsz, vagy ilyesmi. Megesik, szóval már rég nem olyan nagy szégyen, mint régen, de ez az, amitől mindenki védi. Vagy például az, hogy a nőket nem ütjük meg, nem bántjuk. Ez is egy nagyon régi, ez is egy magyar virtus egyébként a nőknek a védelmezése. Akármelyik proli ugye lebassza a fiát, hogyha azt látja, hogy megütött egy kislányt. Na most a zsidóknál ugyanígy élnek tovább ezek az egykori kazár hagyományok. Nem véletlenül, hogy az SDS, aminek az összes vezetője, meg lehet nézni az ivy.hu-n, az összes vezetője a Lauderi Agnei iskolába járt valamiért, vagy valami hasonló körökben mozgott, maximálisan támogatja a buzikat, maximálisan támogatja a drogosokat, és minden ilyet, ami ilyen lényegében a kis pillanatnyi örömszerzés kedvére egy olyan társadalmi lavinát indít el, mint szokás vagy folyamat, ami visszafordíthatatlan. Ez mind az ő. Amikor mi zsidózunk, akkor itt látni kell, hogy ott is az askenázia, persze mi, ott is az askenáziakra szoktunk, és belőlük is a szélsőséges csoportokra, mert... És ez nem faji kérdés. Nem faji, egyáltalán. És egyébként nem mi gondolkodunk faji dolgokba. Pont ma nem olvastuk fel ezt a hírt, ezt csak a Bombagyáron. A Kossuth Rádió, amikor beolvast, hogy az askenázi zsidók a legokosabbak. Na most igen, ez egy döbbenetes dolog. Ugye volt egy kutatás, és akkor elkezdték. Európai ember, afrikai ember, briteket külön, nézzék, és a zsidókat külön, és még őket is ketté választották. Ők maguk külön askenázit és külön szefárd zsidóságot mértek, közben amúgy Európa. Uh-huh. Ők gerjesztik ezt. Egy turáni magyar az mondjuk tök ugyanaz, mint mondjuk a germán német, ez az, vagy a norvég, az tök ugyanaz a rassz. Azt jól tudom egyébként, hogy Izraelben, aki mondjuk fél vagy negyed zsidó, külön kell temetkezni is? Ezt nem tudom. Az biztos, hogy rájuk más szabályok vonatkoznak. Hogy pontosan mi nem esküdnék meg rá. Hát nyilván, mert ott ugye minden a vallás körül forró, ugye nincs is állami esküvő, mint amikor megbeszéltünk, csak vallási. Kicsit még visszakanyarodva ehhez, hogy mi folyik ott a Közel-Keleten. A Hezbollah weboldalát, hogyha elolvasgatjuk, ott beszámolnak arról, na nem ők itt saját húzfőből, hanem ez ott körbe ment az újságokba, ugye. Az izraeliek rendszeresen megtagadják a gázaövezet lakóitól az orvosi anyagok bejuttatását, illetve az, hogy a helybéliek izraeli területen átjussanak kórházba. Nagyon sok ember meghal. YouTube-on erről, mentő autót visszafordítják a határról, így van, jó, hogy nem lőnek rá, az is előfordul. Szóval több tucatnyian haltak már meg, például veszélyeztetett terhes nők. Így van, ez a videó, igen. Meg lehet nézni a YouTube-on. Az izraeli magyarázat szerint ezek a személyek, hát ezek magatehetetlen betegek, el lehet képzelni, mentőautó viszi őt, veszélyt jelentenek Izrael biztonságára, és ők semmilyen kötelezettséget nem vállaltak, tehát ők nyugodtan megtehetik, hogy ha ők úgy értékelik, hogy veszélyes, akkor visszafordítják a határról. Volt olyan is, hogy csak abban az esetben lettek volna hajlandók átengedni egy súlyos beteget, ha ő információt szolgáltat a családtagjairól, akik szerintük terrorista gyanúsak. Tehát hogy mondja meg, hogy hol meg mikor, hát persze nyilván azért, hogy 5 perc múlva ott van a helikopter és lövi a rakétákat. Megtagadta ezt, meg is halt, ez egy idős nő volt, nem egy, több ilyen eset volt. Vitték kórházba, és akkor azzal fogadták határőrök, hogy igen, új vese kéne, akkor mondd meg, hol a fiad. Nem mondod meg, mész vissza. Na most ezt jobb helyen úgy hívják, hogy háborús büntet. És ezt nem úgy csinálják, hogy ezt elrendeli valami főmufti, és aztán a szegény kis őrmester az nem tett semmit, mert parancsot kapott, lófasz kapott ő parancsot. Ott van a határállomáson, oda neki megjött ez az ember, és saját hatáskörbe úgy dönt, hogy a beteget nem engedi át. És akkor még kergetjük a 93 éves emberkét? Bocs ez. A budapesti rendőrfőkapitányság több mint 19 millió forintot fizet kártérítésként a Gesztenyés kertben jogtalanul előállított 32 demonstrálónak. A Nemzeti Jogvédő Alapítvány a sikeres per után kéri, hogy a tavaly őszi rendőri jogsértések károsultjaival is kezdjenek tárgyalásokat kártérítésükről. A Lelkiismeret 88 csoport 2003. december 1-én szabályszerűen bejelentett és a rendőrségen engedélyezett kormányellenes demonstrációt tartott a Gesztenyés kertben. A rendőrség ennek ellenére jogellenesen felosztatta a tüntetést, több demonstrálót előállítottak. A tüntetőket később a bíróság perekben felmentették, 32-en pedig kártérítési pert indítottak. A Gergényi Péter vezette BRFK elzárkózott az egyességkötéstől. A mostani megállapodást a jelenlegi főkapitány Tóth Gábor hivatali idejében kötötték meg a jogvédő alapítvány ügyvédei. A mostani megállapodás történelmi jelentőségűnek értékelte Zétényi Zsolt, a Nemzeti Jogvédő Alapítvány kuratóriumi elnöke. Szerinte 2003-ban politikai jellegű jogszerű tüntetést politikai okokból rendőri erőkkel oszlattak fel. Gratulálok, fiúk, nagyon jó volt. Remélem, hogy mi is kapunk valami kis pénzt. Ezek után muszáj lesz. Mi is perelgetünk. Zétényi Zsolthoz fűznék annyit hozzá, nagyon kevesen ismerik az ő nevét sajnos, mondjuk a mi köreinkben még csak-csak. Ezért elmondanám, hogy ő egy nagyszerű ember, egy idős ember. A múltkor trolibuszon találkoztunk vele, amikor Kossuth térre mentünk, ki emlékszel, pont mögöttünk őt. Többek között neki köszönhető, hogy a magyar címerben jelenleg ott van a Szent Korona. Ő volt az, aki ezt erőltette a címerváltásnál. Meg többek között ő volt az, aki kidolgozta annak idején, hogy vonják felelősségre a kommunista időkben elkövetett bűnökért a mindenféle kommunistákat, amit aztán később ugye Solyom László aktív közleműködésével kifúrtak. Hát igen, bizony ilyenek történnek ebben az országban. Hát egy kis lépés az emberiségnek az, hogy most sikerült egy ilyen kártérítési pert sikerre vinni. Hozzáteszem, a rendőrség nem szeret ilyen egyességekbe belemenni. Tehát bíróság által elismert jogsértés esetén az elmúlt időben úgy tudom egyetlen egyszer sem volt olyan, hogy önként kifizették volna a megítélt kártérítést, mindig inkasszóval, tehát bírósági végrehajtással kellett leemelni a BRFK számlájáról a kártérítést. Ezt csak úgy zárójelbe jegyzem meg. Ungár Klára lett az Országos Egészségbiztosítási Pénztár főigazgató helyettese, közölt az Egészségügyi Minisztérium. A határozatlan időre szóló megbízatást pályázat útján nyert el Ungár Klára, a posztot november 26-ától tölti be. Kiváló kérdés lenne, hogy ki volt a többi pályázó, és miért nem nyertek? Jó, hát mondjuk ez nem egy orvosi kérdés, tehát egy pénztárat azért nyilván nem egy orvosok igazgatni, bár mondjuk lehet, hogy lenne értelme. Az RTL klubon mondtak valami ilyesmit, hogy Ungár Klárának egészségbiztosítási menedzser diplomája van. Tudtak ilyen egyetemi karról, hogy egészségbiztosítási menedzser kar? Nem, de hát manapság. Fene tudja. De most már nem foglalkozik a turulmadárral, mert nem beszél a tévébe arról, hogy a szovjetek hogy szabadítottak föl minket? Nagyon érdekes életpályája van neki. 94-től 96-ig az első önkéntes nyugdíjpénztár ügyvezető igazgatója, 2002-től 2003-ig az APVRT felügyelőbizottságának tagja, 2002-2003-ban a Nemzeti Autópálya igazgatóságának tagja. Mindenhol volt valami botrány, csupa lúzerállás. A Kupindator tudományos munkatársa, Horváth Ágnes egészségügyi miniszter javaslata alapján, bocs, jó, hát erre most nem mondok semmit. Tehát én SZDSZ. Itt a politikai pályája is, ugye SZDSZ országgyűlési képviselő, SZDSZ országos tanácsának tagja, SZDSZ ügyvivője még egyszer. 90-től fideszes volt, ez még hát egy érdekes. Akkor lépett ki, amikor a Fidesz úgy kezdett jobb felé tolódni. 90-től 94-ig fideszes országgyűlési képviselő volt, de volt budapesti főpolgármester jelölt is fideszes színekben. Én úgy szeretem, hogy ilyen emberek mászkálnak össze-vissza. Ezek ilyen polihisztorok, ahogy apám mondta. Apám egyébként az állami pénzverőben volt a Nemesém Kovászak művezetője, hát már nyugdíjas már legalább 10 éve, és ott volt még a Horváth? Ott volt még az Antal kormány idejében, hogy a Horváth Balást, a tömegbe lövető belügyminisztert, ezt kinevezték így az állami pénzverő élére. És így csodálkoztak, mert az azért egy eléggé egy ilyen szakmai hely, és így csodálkoztak így, hát akkor még nem volt ez szokás, hogy mi, hát ez ért, ehhez ért a Nemesém Kovászat, ki a tök ez? Két hét múlva elment máshová, de addig úgy jól lepusztította a széget, és hát úgy látszik, hogy ez ilyen pártfüggetlen dolog, ez így szokás. Jé, újat mondtam. Na igen, mi csak itt ülünk, és hát igen, ezt tudjuk. Nyomjuk el a tartalékhírt, aztán menjünk haza. Nemzetközi boldogságindexet ismertettek egy brüsszeli környezetvédelmi konferencián. A rotterdami Erasmus Egyetem kutatói arra voltak kíváncsiak, hogy az egyes országok polgárai hogyan érzik magukat hazájukban. Az anyagi kérdéseken túl mennyire elégedettek életükkel, életkörülményeikkel, boldognak gondolják-e magukat? Szeszik, hogy gondolják-e? A boldogságindexet Hollandia, Ausztria és a skandináv országok vezetik, Egyiptomi a legboldogtalanabb, legfrusztráltabb társadalom. Magyarország 2,4 ponttal a középmezőnyben helyezkedik el, ugyanannyi pontszámmal, mint Észtország, Görögország és Chile. Szomszédaink Ausztriát leszámítva mind boldogtalanabbak nálunk, a régióban Romániában a legrosszabb az index. A szegénynek tartott országok közül Indonézia és Vietnám lakói viszonylag elégedettek, boldogabbak, mint a gazdaságilag látványosan fejlődő Kína és India polgárai. Az amerikaiak sem túl boldogok a 2,1-es mutatóval. És? Ki nem szarja le? De ez mit mutat meg? De milyen híres? Ez végig baromság. De az a vicces, tehát, hogy ha ez igaz is, mi a középmezőben helyezkedünk, akkor gyerekek, lesz még ennél rosszabb. Azt lehet. Jó. Lehet. Tehát, lesz, tehát én már most azt látom, hogy bárhova jövök az utcán, és politizálnak, ja. És szidják. Tehát nem az van, hogy politizálnak, ahogy én emlékszem, még a suliban a tanárok így egymást anyázták színek szerint. Nem. Mindenki őket szidja, hogy ezek paraszt politikusok, és lesz még rosszabb. A paraszt politikus az nekünk nagyon jó lenne, teszem hozzá. Igen, tahó politikusnak inkább. Az lenne jó, hogyha de ha még emlékszünk egyébként ezt a fajta politikai diskurzus színvonalat, hogy csak anyázni lehet, és csak mint az óvodások, és belekötni mindenbe, és tudatosan belekötni, ezt a Fidesz kezdte el Dajcs Tamásnak a vezetésével. Tehát amikor ők hatalomra jutottak, akkor kezdődött ez, hogy akkor még az MSZP egyébként normálisan beszélt, mert még nem volt Gyurcsány, még Medgyessy is csak nyomokban. Mondtak valamit, aminek volt értelme, nem sok, de volt, és akkor a Fidesz nem azt mondta, hogy ezt úgy cáfolom meg, hogy, vagy mit tudom én valami konzert, hogy nem. Jó, ez volt a színvonal. Bármit mond az MSZP, és most a legtávolabb, hogy védjem őket, a Fidesz, hogy nem edögölj meg, és kivonulnak, vagy nem veszik tolomásra, vagy én. Hát persze, én a Fideszét mint hamarabb utáltam, mint az MSZP-t, ez a durva. Mindenki, az Orbán Viktor ebbe bukott bele, és a mai napig nem tud ebből kimászni. Neki nem kellett hozzá összödi beszéd, a Fidesz nem kell ütni. A Fidesz csupán csak azért létezik, mert nincs más mellette. Ez egy. És nem véletlen, hogy Magyarországon meg se próbálnak terjeszkedni, helyette Erdélyben teszik ezt, mert ott még hát valamennyire szűz terület nekik. Kevesen tudják, hogy Észak-Erdélyt szappak fölvásárolták már a fideszesek. Ezért akarnak oda észak-erdélyi autópályát venni, ez marha jó lenne az ő bizniszeiknek. De ők vezették be ezt a fajta politizálást, hogy párbeszéd nincs, ha a másik oldal megszól, akkor lehúrogjuk. Vagy hülyeségeket beszélünk, vagy elkezdik cincálni a részleteket, ami a kutyát nem érdekelni, ellehetetlenítjük a normális párbeszédet. Na és innentől kezdve az emberek is így kezdtek el beszélni, mert ez a közbeszéd, nem véletlenül mondják, hogy közbeszéd, mert az tematizálja az emberek egymás közti beszédét, és eljutottunk oda, hogy a kocsmába összeveszik a Józsi bácsi meg a Feri bácsi, akik amúgy 40 évig tolták együtt a traktort a TSZ-be, de most az van, hogy az egyik az Fideszes, a másik meg MSZP-s. És mennyire benne van ez a szinte közhelyszerű, már unalmas, hogy Fideszes, MSZP-s, Fideszes, MSZP-s, kimondani is rossz. Nem az emberekről beszélünk. Csak azt mondja, hogy boldogságindex, nem vagyunk boldogok. Azok a társadalmak, ahol a piacgazdaság erős szociális rendszerrel párosul, na ott boldogok. Jé! Azért dolgozták ki ezt a hülye pontrendszer pont, hogy legyen valami pontozás, ami a gazdasági mutatóktól eltérő adatok alapján érték a boldogságot. Minek alapján pontozás, meg boldogság? Szóval én néha azt hiszem, hogy az emberek megint úgy... Hát jönne például abban, hogy az emberek azért nincs gyerek, mert szegénység van. Hát könyörgöm, a viharsarok magyar parasztjánál szegélyen nem ilyen volt, a Székelyföldön a két világhámokhoz döngülpadlóban éltek az emberek, és 6-8 gyerek volt. Ennek semmi köze a gazdaság anyagi jólétehez, hogy az emberek boldogok, vagy pedig szaporodnak, vagy bármi. Tény. Tehát szíkai valami szerintem. Hihetetlen. Na hát, remek volt, nagyon kés este van, menjünk haza, aludjunk. Elfelejtettem, valamit akartam mondani, mikor megyek haza, majd eszembe fog jutni persze. Na, köszönöm szépen a meghívást, sokat tanultam, csak ámulok. Ilyen is van. Ilyen is van. Hát, kedves hallgatóink, nézőink, lezavartunk egy újabb adást, ismét hárman, ja. Pokolgép, akarsz valamit üzenni Ungár Klárának? Valaki legyen már egy műfaszt ennek a nyomulós zsidói bandnak. Legyen ez a végszavunk, köszönjük, hogy megint minket hallgattatok, szebb jövőt. Húzzunk a rendek. A Bombagyár erre a hétre befejezte működését. Legközelebb a jövő héten álljuk fel a mikrofon. Szebb jövőt!